Kafamda aslında böyle tam olarak ne yapacağıma dair bir fikir yoktu. Yani böyle hazır bir workshop fikri yoktu. Ama tabii ki yani işte takip edenler biri var. Ekonomi, sanat, kapitalizm, sanat falan ilişkileri çok ilgili olduğum için. Hem de bunu daha ileri taşımak için, bu araçta daha ileri taşımak için böyle bir şeyler dönüyordu kafamda. Fakat özellikle hem bu sergideki bu bir sıfırıncı kattaki ve üçüncü kattaki Sarkis'in ve Aslı Çavuşoğlu'nun işlerini anlattıklarını onları gördüğümde ikisi de belli bir şekilde bir noktadan yola çıkıp yani bir somut bir objeden, somut bir şeyden yola çıkıp onu dönüştürerek kendilerine mal ederek falan bir yapı bir şey ortaya çıkartıyorlardı. İşte Sarkis'inki John Cage'in bir şeyi değil mi? John Cage'in bir instruction ya da yaptığı bir şey. Aslı'nınkinde işte arkeolojide anlamlandırılmamış, neyin parçası olduğu belli olmayan çeşitli şey bulunmuş parçalar. Tabii bu beni şeye doğru itti. Sanatta da bu yöntem kullanılıyor. Bu bir şeyden yola çıkıp başka bir şey üretme, ondan bağlı ya da bağımsız bir şey üretme. Ve bugünkü borsanın işleyişine baktığımızda ya da özellikle türevlerin işleyişine baktığımızda, türev piyasasının işleyişine baktığımızda çok yakın bir mantık var. Birazdan daha Bey anlatacak daha ayrıntılı bir şekilde. Fakat bu mantığın böyle tam olarak sanattaki kullanılan yöntemlerle benzerlikleri, ayrı düştüğü yerler falan çok belirsiz. Benim kafamda da oturmuyordu yani. Tam olarak sanattaki türevle borsadaki ya da işlem gören kağıtlar, türevler arasındaki ilişki nedir? Nasıl bir benzerlik var? Nasıl paslaşım var? Türev nasıl çalışıyor? Sanatçılar tırnak içerisinde bu türev mantığındaki işlerde kullandıkları yöntemler tam olarak hangi kriterlerle işliyor? Etik, sahiplenme, yani sahiplik, müelliflik anlamında ya da başka şeyler anlamında. Bu tür şeyler, fakat şöyle bir şey var tabii. Bunu düşündüğümde hepimiz için, yani hatta belki de finansla ilgili olan insanlar için bile bugünkü piyasalar böyle tertemiz bilinen, açıklanmış, mantığı bilinen şeyler değil. Tam olarak nasıl çalıştığı belli olmayan, muğlak bir şey çok barındıran bir şey. O yüzden de ilk şeyi, bu workshop'un ilk şeyini, buluşmasını şey istedim, yani gerçekten finansı bilen, kendisi de yani bir portföy yöneten, işin içinde olan, oynayan ve aynı zamanda bunun biraz da hani teorisine, tarihine hakim birisi gelsin. Bizim gibi böyle finansal cahillere biraz. Çünkü şey yani... Sanatsal cahil. biraz bunu anlatsın, işi içeriden anlayalım. Buna yol açan şey de biraz da şuydu aslında, bu hem finansla hem ekonomi ve kapitalizmle sanat arasındaki ilişkiyi temel alan bir sürü yazı var. Bunun en babası, en etkili yazılmış olan yazı, 91'de çıkmış bir yazı. Burada da şey var, Frederick James'in işte geç kapitalizm, postmodernizm ya da geç kapitalizm kültürel mantığı diye. O yazıda postmodernizmle finans arasında birebir bir analoji var. Yani böyle tam oturtuyor işte bu diyor. Yani James'in dediği şey şu. İşte bu borsa, finansal kapitalizm işte aynen postmodernizm. Yani postmodernizm bunun bir kültüre yansıması çok oturtuyor beraber yani şeyini. O yazının eleştirisi başka bir şey. Yani oraya geliriz. Bana çok öyle değil gibi geliyor bir tarafta. Yani tam oturmuyor. Yani mesela örnek verdiğim Andy Warhol örnek. Richard Prince dedi. Yani fotoğrafını çeken. Mesela işte yani bu olan bir şeyi fotoğrafını çekip bir şey yapan. Kopyalar. Kopya üretmek. Falan gibi böyle bir sürü. Yani bütün o özellikle 80'lerdeki sanat. Kendine mal etmek falan gibi şeyleri böyle çok oturtuyor birbirini. Hatta şey falan da diyor, bu rezidanslar ve işte AVM'ler hani kendilerine kapalı bir dünya kuruyorlar. Yani özel bir dünya. Hani dışarıdan kopuk bir ihtiyacımızın gideceği şey içeride oldu. Hani bununla bu postmodernizm ve kapitalizm mantığını böyle çok oturtuyor yani birbirine falan. Ya benim için biraz sorunlu böyle, tam oturuyor mu oturmuyor mu? Biraz da araştıracağımız şey de bu. bu şeyde. Şöyle ilerleyeceğiz. Şimdi yöntemimiz pratik olacak bu workshopta. Fakat tabii ki illaki böyle pratik bir şey üretmek zorunda değilsiniz. Fakat en azından herkesin kafasında bu üç buluşma sonunda, workshop üç buluşma sonunda bir türev pratiği diyelim. Bir şeyden bir şey türetmek ya da bu türevlerden anladığımız, sanatsal ve finansal türevlerden anladığımız şeyi araştırmak için bir uygulama, bir pratik bazlı bir araştırma yöntemi ilerletmek etmek iyi planlıyorum ben. Öyle istiyorum yani. Hani sadece böyle bir tartışma, düşünme değil de gerçekten bir şey yaparak türevlerin mantığına dayanan, türevlerin mantığını alıp araştıran bir proje, fikir üretmek buradaki asıl amaç. Şöyle ilerliyoruz. O yerlerde yazılım bilmiyorum ama tekrar edeyim. İlk şey de bugün finans, borsa ve özellikle türevler, vadeli piyasalar konumuz. Yani çok ilginç olacağını düşünüyorum ben ama yani şey yapacağız, bakacağız. Yarın saat yine aynı saatte yine burada buluşuyoruz. O, yarın da hem bugünden aklımızda kalanlar, hani türev piyasalar, hem Aslı'nın işine bakarız, hem Sarkis'in işine bakarız, hem bu hem James'in yazısında geçen çok bilindik sanatçıların işlerine de bakarız. Yani oradaki tam olarak Andy Warhol ne yapıyor? Hatta bu metinlerin arasına koymadım ama Fransız bir ekonomist var. Sanat üzerine de çok kitapları var. Jean-Joseph Boudier. O da Fransızca olduğu için çok şey yapmadım yani. Fakat mesela Jean-Joseph Boudier'in yaklaşımı çok şey değerli. Onu da tartışırız. Onu da biraz ben anlatırım. Kitabı da getiririm. Üçüncü buluşmada da biraz herkesin kafasına takılan sorular, o sorunları nasıl bir pratik üzerinden ortaya koyulabilir ve somut önerileri tartışarak workshop'u bitireceğiz. Üçüncü buluşma ne zaman? 30 Kasım. 30 Kasım'da. Dolayısıyla aslında arada zaman da var. Yani bu iki gün biraz şey hızlı, hemen böyle ya amacımız böyle tamamen anlamak, tamam budur demek değil. Aksine tam da böyle sanat, türevler, türetmenin mantığını araştırmak. Şeyin ismini de özellikle türetmenin hazı koydum. Çünkü şöyle yani borsa, spekülasyon, borsacı, trader gibi şeyler hep böyle bir ahlaki yargılama şeyi. Yani hep kötü tırnak içerisinde. Böyle bir anlamları var. Hatta yani Frederick James'in yazısında da böyle postmodernizm ve postmodern şey tabii ki genelde de öyle. Böyle bir pejoratif bir anlam ifade ediyor. Yani işte postmodern falan gibi öyle bir şey var. Hani biraz bunu da geri almak amacım. Yani orada bir şey var. Orada bir yani bütün bu şeylerde şimdi Ahmet anlatacak. Böyle bir haz duygusu, uçuculuk, yani volatility mesela, değerde volatility falan. Bunlar mesela çok hayal gücünü çok açan, insanı çeken, sürükleyen şeyler. Biraz o yüzden türetmenin hazlık oyunu özellikle. Yani oradaki o ahlaki eleştiriyi biraz geriletmek, hazı yani hazı geri almak aslında. Yani hazdan suçluluk duymadan hani, öyle bir şey yaptı. O yüzden üreteceğiniz yapıtlarda, yani fikirlerde böyle bir haz duygusuyla da hareket etmek mümkün. Şimdi çok uzatmadan Dağhan Gökçe'ye bırakıyorum sözü. Dağhan Gökçe finans uzmanı. Akademik de bir insan fakat şu anda bir yerlerde çalışmıyor yani şey yapmıyor. Hocalık yapmıyor. Fakat şeyde neyse bu sen daha iyi anlatsın. Biraz önce çalışsın. Ya bilmiyorum. Araştırma şeylerinde çalışıyor. Evet. Tamam. Bir şeyler yapıyor. Tamam. Evet. Teşekkürler. Sözü ben daha neye bırakıyorum. Teşekkürler. Hem biraz tarihi, yani bu vadeli piyasalar nereden çıktı? Amaçları nedir? Nasıl çalışıyorlar? Ne yapılıyor bunlarla? Böyle pratik olarak bize bunu anlatacak. Hatta daha da derine dalıp, yani daha derine dalıp nasıl oynandığı falan, gerçekte nasıl yapıldığı günlük bir tavsiyelerde bulunacak. Yok, basitçe şey öyle şeyleri şey yapacağız. Şimdi Burak Bey ile konuştuğumuzda tabii bu konuyu tam ben de kafamda oturtmaya çalışıyorum. Yani o sanatla finansın içerisindeki bu şeyi, konverjansı nasıl şey yaparız diye, nasıl bir yere getiririz, o tabloyu nasıl bütünleştiririz diye. O da benim kafamda çok net değil, onu söyleyeyim ben size. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok böyle sanat cahil bir insan olduğum için, devamlı böyle sayılarla uğraştığımız için çok şeyle dışarıda şey yapamıyoruz. Ben çok light şekilde yaptım şeyi, sunumu. İlginizi çeken bir şey olursa, daha böyle derinlere inelim falan derseniz hani lütfen şey yapın. Yani soru sorup kesip hani şey yapabilirsiniz. Yoksa genel manada çok düz de gelebilir size. Çünkü bahsedeceğimiz şeyler finans piyasaları. Yani vadeli piyasalar da olsa işin içinde para var. Paranın olduğu yerde huzur mutluluk var mı yok mu, işte o felsefi konulara girmeden insanlar işini yapmaya çalışıyor. Bu şekilde başlayalım. Vadeli piyasalarla türev piyasalar aslında, yani ikisi de böyle interchange şimdi kullanılan şeyler, konseptler. Vadeli, ileri vadeyi anımsattığından, türev de aslında türetildiğinden geliyor. Yani türev ismi bildiğiniz matematiksel anlamda kullanımı farklı ama kelime anlamı olarak da belli bir varlık üzerinden türetilmiş ürünler olarak geliyor. Arka planda gördüğünüz her şey aslında türev piyasalarda mevcut. Burada petrol var, buğday var, elektrik var, kömür var, soya fasulyesi var sağ tarafta. Bunlar üzerinden başka ürünlere bir geçiş var. Bunlar üzerinden ileri vadede çeşitli şekilleri var tabii bunların yapmanın, ama bunlar üzerinden farklı değerler yaratılmaya çalışılıyor ve bunlar da aynı şekilde alınıp satılabiliyor. Burada en önemli konu bunların, bahsettiğimiz ürünlerin kendine özel bir içsel değerinin olmaması. Bu da ne demek? Onlardan türetilmiş ama onlar olmadan kendi başına bir değeri yok demek. Yani bu önemli bir nokta. Yani en azından biraz somutlayabilir misiniz? Bunu anlamıyorum çok fazla. Yani mesela mısır var. Hı-hı. Mısır üzerinden bir para meselesi dönüyor. Ama mısırın olmaması o para meselesi, yani mısır yoksa o para meselesini döndürebiliyorum. Yani mısırı kimse duymuyorsa, bir arz talebi yoksa, kimse alıp satmıyorsa o türev ürünün hiçbir manası yok. Ha, tamam. Bu. Sorun böyle daha iyi oldu, daha clear oldu. Burada türev ya da vadeli piyasalarda iki tane aslında aktör var. Biri hedge tarafı, hedger tarafı, diğeri de spekülasyon ve diğeri de spekülatör tarafı. Hedge dediğimiz kelime manası olarak korunma demek. Ve hedge tarafıyla uğraşan insanlar birebir bu işi reel olarak da yapan insanlar. Sizin verdiğiniz örnekten gidelim. Mısırı kimler üretir? Çiftçiler üretiyor. Bir çiftçi elindeki mahsulü, üretim anlamında elindeki mahsulü, yani şu an için ekmeye başladığında, kuzey yarımküre için şu an ekiyorsa ve bahar ayında da bunun hasadını alacaksa, bugünden 6 ay sonra ne olacağını, fiyatını biliyor mu? Bilmiyor. Peki ne yapacak? Bu adam bu işi yapıyor ama, yani yapmak zorunda sonuçta. Tahmin edecek. Tahmin edecek. Ne bileyim, yağmur duasına çıkabilir. Yani hani dine bağlanabilir. Ya da rasyonel metotları kullanıp bu piyasalara gelebilir gibi bir şey. Burada hedge mantığını reel olaraktan bu işi yapanlar kullanıyor. Spekülatör dediğimizde aslında hiçbir şekilde mısırla hiçbir bağ olmayan, hayatında hiç tarla görmemiş insanlar da olabiliyor, hayatında hiç mısır hasadına katılmamış insanlar da olabiliyor. Ama bu insanların piyasada bir bağlantısı var, bu insanlarda kapital var, bu insanlarda matematiksel yöntemler kullanıyorlar, PhD'li insanlar çalıştırabiliyorlar, farklı ilişkiler bulabiliyorlar ve mısırın fiyatı üzerine 6 ay sonraki, 3 ay sonraki yeni hasat dönemi, önümüzdeki sene Eylül gibi, Ekim gibi hasat dönemi, Ekim döneminde o fiyat üzerine belli şeyleri speküle edebiliyorlar. Bu ikisi aynı piyasada işlem görüyor. Burada anlatmaya çalıştığım şey bu, hedge ve spekülasyon amaçlı kullanılır diye. Pratikte de iki taraf arasında gerçekleşir dediği de, bir tarafta alıcı vardır, bir tarafta satıcı vardır. real olarak bu işi yapan insanlar çok doğal olarak da ağırlıklı satıcılardır. Çünkü ellerinde mısır var. Ama spekülatör dediğimiz taraf hem alıcı olabilir hem satıcı olabilir. Da fiyatla ilgili olan beklentisine göre, yani fiyatın yükseleceğini düşünüyorsa alıcı taraftadır. Fiyatın düşeceğini düşünüyorsa da satıcı taraftadır. En çok talep gören dediğimiz, aklınıza gelebilecek her şey bu piyasalarda var artık. Ağırlıklı olarak Amerika'da var. Yani emtia, hisse, döviz, bono, faiz diye yazmışız buraya ama emtia dediğinizde portakal suyundan kakaoya kadar, değil mi? Metaller dediğimizde paladyumdan, platinyumdan, zaman zaman uranyumun da geçtiği piyasalar var. Rare earth metal dediğimiz lityum mesela, hani en çok kullanılan piller de şu anda çok fazla kullanılıyor. Mesela rare earth metal dediğimiz dünyada az bulunan metallerden biri, lityum. Bunun da piyasası var aslında. Bunun dışında standart bildiğiniz altın, gümüş de, bakır da, yani en çok kullanılanlar, en çok duyulanlar manasında var. Emtia tarafında dünyada üç büyük emtia var, çok fazla kullanılan. Biri mısır, biri buğday, diğeri de soya fasulyesi. Bunlar Amerika ağırlıklı olduğundan ve soya da Çin ve Japonya'daki nüfus ve şey talebinden dolayı çok fazla ilgi görüyor. Biraz tarihçesine bakacak olursak... Buyurun. Mesela benim biraz param var, 1000 lira. Bunu ben bankaya faize yatırdım. O zaman mesela o banka mısıra göre çalışıyor filan, böyle bir durum mu oluyor yani? Banka mısıra göre çalışıyor? Yani hani benim oradaki faizim, bana sonra bankanın geri verdiği faiz, buralarla bir alakası, yani nasıl bir alakası var? Var, time is money yani. Direkt oradan alakası var. Yani zaman, orada mesela banka bunların birine yatırım yapıyor ama ben... Bunların birine de yapıyor olabilir. Sen bilmiyorsun. Şey. Sen onu bilemezsin nereye yaptığını. Ya sen bankaya paranı yatırdın ama zaten o kullanma hakkını karşı tarafa vermişsin. Karşında ne hakkı satın almışsın, ne kadar vadeli yaptığına göre faiz. Bunlardan birini yapıyor değil mi? Yani materyal olarak değil de şu anlattığınız işlemlerden birini yapıyor. Mutlaka yapıyor. Mutlaka yapıyor yani. Ama ağırlıklı olarak bunları yapıyor, yapmıyor ayrı bir konu. Daha çok kredi vermeye üzerlenir bankanın işleri. Ha, doğru. Yani ağırlıklı olarak krediden para kazanır. Yani senden paranı alıp sana krediyle daha yüksekten faizden satar, sana daha az faizden. Aradaki net interest margin dediğimiz faiz marjından para kazanmaya çalışır ağırlıklı olarak. Küçük marjlardır ama ne kadar çok hacim yaratırsan bu kadar çok para kazanır banka, ki hani karlı organizasyonlar biliyorsunuz, en azından okuyorsunuzdur bankaları. Tarihe baktığımızda Thales döneminde bunun örneği görülmüş. Milattan önce 530'larda zeytin presi opsiyonu diye bir şey. Opsiyonun ne olduğuna bakacağız. Onun için detaylı şey yapmıyorum. Bereketli mahsul neticesinde yüksek kar elde etmiş. Burada ne yapmış? Bildiğimiz kadarıyla kısaca mısır zeytin presinin üzerine, yani zeytin fiyatları, zeytin mahsulü üzerine belli bir spekülasyon yapmış ve onun üzerinden ciddi para kazanmış. Temel manada bildiğimiz kadarıyla bu. Ta o zamanlardan başlamış bir şey ama arada geçen bir bilgi yok. En yakın bilgi ondan sonra 1637 lale tohumu London Royal Exchange'de geçiyor. Hollanda'nın da etkisiyle aslında, Amsterdam'daki borsayla beraber o lale olaylarını falan tarihten belki az çok hatırlıyorsunuzdur. Lale spekülasyonlarının, lale fiyatlarının fırlaması gibi. 1697 senesinde pirinç vadeli bu Dojima Rice Exchange denen bir örnek var yine geçmiş ama belli bir süre kullanılıp, bunda fiziki teslimat yok, kapatılmış. Fiziki teslimat yok demek, yine bunların özelliklerine girdiğinde anlatacağım ne demek olduğunu. Esas manada baktığınızda bu iş Amerika'dır. 1848 Chicago Board of Trade. Bu işin Amerika'da başlamasının sebebi de şudur. 1800'ler sanayileşme devriminin yeni başladığı dönemler bu. 19. yüzyılın başları. Burada Midwest dediğimiz bölgede, yani Chicago ağırlıklı olan Minnesota ve Chicago'nun olduğu, Midwest'in olduğu bölgede ağırlıklı mısır üretimi vardır. Bu insanlar elindeki mahsulü, o zamanki toplu taşıma şartları çok fazla gelişmiş olmadığından hepsi aynı zamanda aynı pazara satmak için getiriyorlar. Bu da ne demek? Bir malın aynı anda, aynı noktaya çok miktarda geliyor olması ne yapar o malın fiyatını? Aşağı çeker değil mi? Doğal olarak çiftçide zarar eder. Buna fırsat, yani bunu görerekten belli bir çiftçi ekibi bir araya geliyor. Diyorlar ki bunun biz bir borsasını kuralım. Bunun da belli şeylerini, standartlarını oluşturalım ve bunlardan bu mısırı, buğdayı, ne hangi mahsul geliyorsa bunu belli bir şeye oturtalım ki insanlar da malın fiyatı düşecek mi, çıkacak mı, önünü görsünler. Yani yine insanın ihtiyacından çıkıyor bu. İnsandan doğuyor. İlk vadeli sözleşme 1851, yine buğday ve mısır üzerinedir. 1865'te standartizasyon var. Standartizasyon da kastımız şu: mısırın ya da buğdayın ya da soyanın hangi özellikte olduğunu, doğal olarak hangi gramajda, hangi kilo ağırlığında satılabileceğini, hangi ebatlarda satılabileceğini, hangi fiyatın neye tekabül ettiğini, böyle bir belli bir standart olması lazım. Yani herhangi bir piyasada, günlük hayatımızda bile olay nedir? Belli bir şeyin standartize olmasıdır. Yani kanunları hayatta niye koyarız? Belli bir standarda oturması için. Sosyal hayatta niye kanunlar vardır? İnsanlar özel hayatını diğerlerini kastetmesin, belli sınırlar olsun manasında. Burada da aynı mantık var. Yine insanın doğasından gelişiyor. Bu aradan sonra şey değil mi o? Mısır standart derken açık sarı renkli olacak. Büyük bir şey olacak. Tabii. Aslında böyle o sözleşme belki örneği görürüz. Şey de enteresan yani orada gerçekten de şey, buğday nedir gibi bir şey yok. Yani, aslında öyle. Buğday nedir? İşte şu büyüklüğü şu kadardır, sertliği şudur, rengi budur, tabii. Fiyatı şudur. Aynen. Rengi şuraya doğru giderse fiyat şey falan filan gibi böyle bir şey. Aynen. Sözleşmenin üzerinde bakıyorum. Bütün bu somut özellikleri yazıyor yani. Değil mi? Evet, şu korna ilgili örnek var mı? Bir de şey söyleyeceğim. Yani bu özellikle lale spekülasyonu, bizim Osmanlı'nın da dahil olduğu, o tam olarak bir spekülasyon nasıl çalışıyor, onu bir şey yapabilir miyiz? Yani tohum var diyelim, herhalde iki şey düşünebiliyorum ben. Bir tanesi, bir kere lale arzusu yaratmak lazım. Talebi yaratmak lazım. Evet, yani lalenin güzel bir şey olduğunu, iyi bir şey olduğunu, yani herkesin lale gerektiğine dair bir fikir lazım. Evet. Talep yaratıyorsun. Ondan sonra da arzını speküle etmen lazım. Arzını diyeceksin ki mesela yağmur çıktı, 3 tane tohumumuz kaldı. Tabii, değil mi? Aynen. Bu tohumlar kim? Arzı düşürüp talebi artacaksın. Aynen bu mantık yani. Evet. Spekülasyonun biraz şey de var yani. Bir şey hani acilerin sebzeleri dökmeleri gibi bir şey. Yani orada da o benzer bir şey. Gibi. Tabii. Arzı azalttığın zaman otomatikman şey yaparlar. Belli şeyleri siloları yakarlar. Zaman zaman olur yani bu. Fiyatı yükseltmek için. Tabii bu fiktif bir yükseltme yani. Gerçek bir yükseltme değil yani. Gerçek piyasa dengesi gibi. Buyurun. Biraz katkıda bulunmak. Tabii buyurun. Varsa şeyiniz tabii. Bir lale spekülasyonu bambaşka bir hikaye. İsterseniz okuma yapalım bununla ilgili. Bu Ponzi scheme diye, Ponzi yapısı diye bir hikaye. Yani hakikaten orada fiktif bir şey var. Yani fiktif bir talep yaratmak var. Bir taraftan da herkese bunun kısıtlı bir şey olduğuna inandırmak var. Yani kısıtlı bu, yetiştirilemez. Arzı kısmadı, evet. Son derece nadir bir şey. Yani laleyi aslında altına çevirmek gibi bir şey. Evet. Ponzi scheme şeyinde şey değil miydi bizim bu hani? Ben sana bir de veriyorum. Titan, sade zincir. Sade zincir. Onun dünya yani tarihte çok böyle tekrar eden Ponzi scheme var. O zaman piramit şeklinde gider. O zaman enformasyon çok olmadığı için ve yazılı kayıt da olmadığı için her icat eden, her keşfeden bunu bir dolandırıyor. Yani gerisine gitsek hep Ponzi scheme var. Neyse. Ya çok anlayamadığınızı hissediyorum. Çünkü hani çok şey, soyut bir kavram. Şu Thales örneği çok enteresan bir örnek. Yani işte Chicago Board of Trade'e geldik, bugünkü finans şeyine geldik. 1800'lere geldik, orada milattan önceden bahsediyoruz. Biraz o... Bu geçiyor tarihte. Ondan bahsedelim. Olur mu? O çok enteresan bir hikaye. İnsan onu okuduğu zaman iyi algılayabiliyor. Hikaye şu: Thales bir düşünür. Meraklı da bir insan, yani o zamanın işte iyi okumuş ya da akıl yürüten kişilerinden biri işte. Thales o zamanında falan. Yunanistan'da yaşıyor, yani buralarda yaşıyor aslında, Ege'de yaşıyor. Ve şu, bir de ticaret yapan birisi Thales. Dolaşırken herhalde şey de alıp satıyor, zeytinyağı falan, bu işler. O bölge zaten, olsa gerek. Yağ ticarlığı Ege'de, ben de Ege'liyim, yaygın bir şey. Yani asırlardır yapılan bir iş. Antrollara koyuyorlar, oralara götürüyorlar falan. Şunun farkına varıyor bir gün. Diyor ki, yahu önümüzdeki sene zeytin mahsulü bir önceki seneden çok daha fazla olacak. Nasıl onun farkına varıyor? Herhalde analitik düşünce yapısına sahip olan bir adam olduğu için, birazcık da bu doğadan anladığı için kendince yani bir ekleşim yapıyor. Ekleşim alanlara da bakmış olabilir. Ya ekili alanlara da bakmış olabilir. Yani daha fazla kişi ekleyecek çünkü herkes zeytin ekiyor. Herkes zeytin ekiyorsa yani artacak falan gibi herhalde öyle bir gözlem yaptı yani. Zeytin abi, herkes zeytin ekemez. Yani zeytin öyle hemen dikilip de mahsul alınabilecek bir şey değil. Evet, doğru. Yani bugünkü çağda bir zeytin ağacı birkaç yüzyıllıktır. Hani bugün bile çok ileri teknikte zeytini diklerseniz 12 sene sonra falan zeytin alabilirsiniz. Yani o hemen öyle bir şey değil. Sadece iklim koşulları ve şey, bakıyor, hava böyle gidiyor falan, kendince bir öngörüde bulunuyor ve bundan para kazanabileceğini düşünüyor. Yapacağı şey de şu, bir sene önce ya da birkaç sene önce zeytin mahsulü hep düşük olmuş ve preslerde, yahane preslerinin sahiplerinde insanların şey alışkanlığı var. Yani benim presim tam kapasiteyle çalışmayacak. Onun bir kurulu düzeni var, işte vidalar bilmem neler, orada zeytin sıkıyor, para etmiyor. Ama şöyle bir şey, zeytin mahsulü çok yüksek olursa şeyden alacağınız, presten alacağınız, yani orada bunu işletmekten alacağınız hizmetin fiyatı çok yükselecek. Şey, sizin söylediğiniz gibi gidiyor, zeytin preslerinden, o şeylerin sahiplerinden, zeytini sıkan yerlerin sahiplerinden ertesi senenin Ekim'inde, Kasım'ında, şey zamanı, hasat zamanı, kendi zeytini olmasa dahi şey zamanı kiralıyor, zeytin sıkacak zaman kiralıyor. Ve onu da, onların da kafasındaki kayıt bir önceki sene fiyatı olduğu için, talebin arttığını kestiremediği için atıyorum, sizin zeytininizin küfesini sıktırmanızın fiyatı 10 liraysa bugün, talep çok olduğunda 50 liraya çıkacak. Çünkü kısıtlı hale gelecek o zaman. Bir de zeytin de bozuluyor, bilmem ne oluyor. Yani öyle herkesi sıraya koyup da bir kapasite de yapamazsınız. Ne işte şey, zeytin hasatı Ekim Kasım toplayacaksınız. Kızışmadan da onu işte hem yemyeşil meyveyken satmanız lazım. Bir anda talep olduğunda yeni zeytin sıkım tesisi de yapamazsınız. Yani ciddi bir kısıtlı kaynak söz konusu. Bu kendi kafasındaki aklının üzerine gidip oradan sabit fiyatla atıyorum kilosu 10 liradan zeytin sıktırma hakkı satın alıyor. Ve gerçekten de şey çalışıyor. Opsiyon konuları orada geleceğiz şimdi. Yani o hakkı satın alma biraz şey, kafa karıştırabilir yani. Ya da satın alıyor. O şeyi satın alıyor. Hakkını yok, da boş verdin. Opsiyon olarak alıyor. Evet, satın opsiyon olarak satın alıyor. Satın alma hakkını satın alıyor. Şunu söyleyelim. Yani burada kıymetli olan şey şu. Kimse de olmayan bir information, bir bilgi var onda. Anlatabildim mi? O zaman için öyle tabii. O zaman için öyle. Şimdi de aslında öyle. Yani buradan nereden para çok daha kısıtlı tabii ama yani şu an hani bilgi çağında çok daha kısıtlı ama tabii o zaman için. Neticede paraya çevirdiği şey kendinde oluşan bir bilgi, bir kanaat. Onunla bir kontrat yaparak bunu paraya çeviriyor. Milattan önce 530'da. Bunu şundan anlatmak istedim, sizi de bölmek istedim. Evet, kusura bakmayın. Bir, türev ürünler ya da işte vadeli piyasalar falan haince para kazanılmış için türetilmiş şeyler değildir. Bir ihtiyaçtan türemiştir. Her zaman. Başlangıç öyle. 530'da bir. Başlangıç öyle, doğru. Bana kalırsa, sanatla bağlaşmak istersen, şimdiden bunu buraya bir ekelim, sonra konuşalım. Sanat da bir intellectual property'dir. Yani insanın kendi akıl yürütmesinden yarattığı bir mülkiyet hakkıdır. Bir şey akıl etmek de mülkiyet hakkıdır. Yani bu işi akıl ediyor. Yani illa sizin bir heykeli yapabilmeniz ya da bir şeyi, ne bileyim, kafanızda olan bir imleyi bir kağıda dökmeniz ya da ondan bir şey yapmanız kendi beyninizden, kendi aklınızdan gelen bir yaratım. Burada da işte tarlada dolaşırken hiç kimsenin bakmadığı bir şeye bakıp, ağaçlara bakıp, ya ertesi sene mahsul daha iyi olacak diye bir şeyi aklınıza koyup, onun farkına varıp, bunu paraya çevirmek, bu da bir intellectual property. İhtiyaç kısmını anlayamadım ya. İhtiyaç kısmı şu, daha ileride belki konuşacağız bunu ama eğer herkes bu bilgiye sahip olsa, yani bu öngörüye sahip olsa, doğanın belirsizliği mesela oradaki, yani hava koşullarından dolayı söyleyin adını, zeytinyağı presi kapasitesinin kısıtlı olması ve o zeytinyağı presi kapasitesinin kısıtlı olmasından dolayı da sizin ürününüzü sıkamamanız ve zeytin ürününün telef olması. Herkes bilse, kristal küresi olsa her sene ne kadar zeytin üretiminin olacağını, insanlar da giderler, o kadar zeytinyağı presi yaparlar. Ve hiç kimse kayba uğramadan, ürün de telef olmadan yapılabilir. Yani ihtiyaçla kastım bu. Bunu bilebilir misiniz? Yani doğanın nasıl davranacağını bilebilir misiniz? Yeterince bilgi biriktirirseniz, zaman serisi biriktirebilirsiniz. Yeterince ilişkisel veriyi biriktirebilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı ertesi sene zeytin ürününün ne kadar olacağını bilebilirsiniz. İşte biraz şu an yapacağız, şu an yaptığımız o zaten. Şey, bu Chicago örneği işte tam ihtiyaç kısmı tam İhtiyaç kısmı bu. Yani hepimiz mısır üretiyoruz diyelim. İşte maliyeti 5 lira, işte kâr dönüşü 7 liraya toplamak lazım. Fakat deneyimlerimizden biliyoruz ki zarar ediyoruz işte arka arkaya. Çok fazla mısır var ve zarar görüyoruz biz. Dolayısıyla kendimizi koruya almak için belirli fiyat belirleyip neyse onu daha mı anlatayım? belli fiyat belirleyip onun üstüne altın gibi yani aslında farklı senaryolar belli. O senaryolara yatırım da yapıp yani tek mısıra bağlı kalmayıp farklı projeksiyonlar ve farklı senaryolar belirleyip o senaryolara da yatırım yapmak. Yani ihtiyaç derken tedbirden var. Tedbir. İade'nin spekülasyonun ahlaki boyutunu tartıştığımız onun için söylüyorum. Buradaki ihtiyaç toplumsal ve insani ihtiyaçlarca tedbir ve bir nevi çıkara ve kâr yönelik. Bunu bir açık. Aslında ihtiyaç çağırıyor. Belirsizliği azaltmak. Yani sadece anlatınca biraz hani orada para kazanmamak için. Geleceğiz ama onlara evet geleceğiz aslında detay olarak. Gelecek, mantığına geleceğiz yani. Için bugünden geleceğiz. Başta aldığını çizdiğiniz şeyden uzaklaşmayalım istiyorum bu taraftan. İhtiyaç dediğinizde ona moral, ahlaki bir içerik koymuyoruz. Zaten tedbir diye bir şey. Bu, evet. Onu bir değiştiriyoruz. Evet. Bu biraz şey aslında yani tarihsel olarak nasıl oluşturup çıktığına dair bir şey. Yani böyle bir ihtiyaç evet. Ben fizim fakat daha sonra bambaşka bir şey dönüşüyordu. Evet. Yani şimdiki hali aslında onunla geleceğiz. İhtiyaçla falan hiç alakası yok şu an. Evet. Ben sadece şeyi söyleyeyim size. Bir tanesi bu bir intellectual property. Baştan çıkar. Şimdi basından itibaren. Yani kişinin kendi bilgisinden türettiği bir öngörü. Bunu ben tercih ediyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Bunun bir fikri mülkiyet olup olmadığına tartışmaya açık bir şey. Fikri mülkiyetse bunun ne derece ahlaklı kullanılmadığına bakmalıyız. O yüzden ben onu bir not etmek istedim. İleriki aşamalarda konuşalım diye. Bu fikri mülkiyettir. Nasıl değer yaratıyor? Az önce beyefendinin söylediği gibi belirsizlik hepimiz için, tüm insanlık için en büyük maliyet. Bu belirsizliği bir miktar aşağıya çekebilmenin yollarından bir tanesi karşılıklı bilgiyi alıp satarak ya da karşılıklı bilgiyi el değiştirterek belirsizliği minimize etmeye yönelik, belirsizliği yok edemezsiniz, belirsizliği minimize etmeye yönelik bir mekanizma. Esas çıkış amacı bu. Nasıl kötü kullanıldı? Allah onu konuşalım diye not etmek istedim. Kullanılmasına dair ihtiyaç öngörü elbette bir intellectual property öngörü tabii ki. Geliştirilen ve şeyden, şey kares örneğinden yaratılmış gibi. Ama ihtiyaç kelimesi de birazcık dikkatli olalım bana kalırsa. Yani bir intellectual property ya da öngörü yeteneğinin ihtiyaç haline gelmesi muhtemelen daha sonra üzerinde tartışılacak bir şey. Çünkü o intellectual property ya da öngörüyü bir kazanç şeyine dönüştürmemek de mümkün. Serbest dolaşıma sokmak da mümkün. O noktada bir sabit bir şeyi saplıyorum. Sizin de önceden açtınız. Evet. Onu başlayalım. Evet, aslında yani benim için şöyle bir şey yapmak önemli. Yani bu borsaya da trade yasak düşünürken yani bunun başlangıcında ihtiyaç kelimesi tutalım ama şöyle bir şey var. Kendini güvenceye alma şey var. Yani son dönem üreticinin bir çiftçinin somut bir şey üreten insanın kendini piyasadaki öngörülemez dalgalanmalara karşı. Tamam. Sizin has kelimenize döneyim. Hasta kendini güvenceye almak çok ağırlıklı değil. Direkt kendini güvenli riske almak biraz özür dilerim. Onun için hası da belki sparing kullanalım. Birazcık hani dikkat ederek kullanalım. Ama şimdi tarihçeden bahsediyoruz. Yani şu an böyle değil. Hayır, gelmedim. Şu an geliriz olduğu bir şey. Yok, has kelimesi çok doğru ama oraya geleceğim neden olduğunu. Şu an sadece çok basit haliyle. Tamam, onları konuşurlarken bunlar üzerindeki şeylerimizi de akılda tutalım. Yok, tamam. Yani has kelimesinin ne kadar çok böyle şu an bu işin içine girdiğini çok göreceksiniz de. Şu an yani hedonizm biçimleri bir has mı, paylaşılan bir aynen öyle. Aynen öyle. Aradan bahsediyoruz ya. Aynen öyle hedonizm. işte çalışan insan tarihleri de var. Ha, benim anladığım kadarıyla yani. Hani finans anladığım kadarıyla. Tamam, o anlamlarımız bir sağlama alalım. Onu söylemeye tamam. Çalışıyorum. Sizin girizgahınız evet. Açısından ben, önemli bu durumda. Şey, ben şey yapayım, Malatya Dönelik konumuza. Bunu çünkü bugün iş yapmamız lazım gibi hissediyorum. Hazda gel, hazda aynı zamanda bir güven de var. Yani güvenmeyeceğiniz bir şeyle o haz değil başka bir şey oluyor. Haz şeyimize de bağlı. Evet. Hazdan ne yazdığınızı da bağlı gerçekten. Ama şöyle, sadamozla bir ilişkide tabii karşılıklı güvenmeniz lazım. Güvenmezseniz o işkence oluyor. Yoksa bir güven... Neyse. Güvenliyse ama evet. Bence öyle değil, gayet güvenin olmadığı yerde de bayağı ciddi bir hız olur yani. Açık şey, biz tamam. Onu gelin, şeye dönelim. Dönelim evet. Tamam. Adil bir insanın İngilizcesi mi? Ya derivatives aslında türev tarafı, futures ama opsiyonlar olduğu için derivatives diye geçiyor genel olarak. Futures vadeli, bir de options var çünkü. İkisinin toplamı böyle derivatives diye geçiyor direkt. Şimdi o beyefendinin sizin dediğinizden sonra başlangıç olarak dedikleriniz doğru. Bilgisayar sahibi olan intellectual property falan diyorsunuz. Güzel de şu anda geldiğimiz internet olduğu bilgi çağında sizin o dediğiniz farklı öngörme olayı, bilgiye dayalı, insider info'dan bahsetmiyorum. Herkese açık olan info şu an herkeste var. Onu da nereden anlıyoruz? Ben size hedger ve spekülatör var dedim. Aslında üçüncü bir oyuncu vardı sizin dediğinizde, arbitrajör var. Yani Chicago'daki buğday ya da sizin o bahsettiğiniz İonya'daki zeytin pres bilmem nesini bilen, Atina'daki kapasiteyi bilen insan oradaki çıkan mahsulle, orada çıkan mahsul arasında arbitraj sağlayabilir o bilgiyle. O zaman için o mümkündü. Siz dediniz ya Thales yani. Öngörmüş herkesin bilmediği bir şey. Ama şu an öyle bir durum yok. Şu an her şey elektronik ortamdan geçiyor. Trading anlamında elektronik ortamdan geçiyor. Ve %99 o bilgiler açık. Bütün matematiksel modeller belli. Geçmiş datalar herkesin elinde var. Haftalık ya da günlük anlamda şey tahminleri, hava raporu tahminleri geliyor. US Department of Agriculture her ay rapor açıklıyor. Ne kadar ekim alanı yapıldı, ne kadar yıl gelecek. Çiftçilerin morali, şusu busu, bir ton Amerikalıları bilirsiniz, bir ton endeks var bunları. Şu an %99 var. Morali derken yani bildiğiniz duygu durumu arasında. Aynen öyle, aynen öyle. Ekip ekleyeceği. Ektiği zaman mahsulden memnun mu? Oradaki hava şarttan memnun mu? Çünkü çiftçi, en iyi bilen bu işi çiftçi yani sonuçta. Tarlasındaki mahsulün bu sene ne kadar olabileceğini bilen o. Bunlara kadar takip ediyorlar. Yani bu, ben Burak Bey'le konuşurken Nestle'nin örneğini de verdim. Yani kakao'nun en çok üretildiği yerler fil dişi ile Ghana. Orada Nestle'nin adamları var. Bildiğin kakao şeyinin hani ne olacağını birebir orada takip ediyorlar. Çünkü Nestle için ham madde ve çok önemli yani. Neyse devam edelim, çok şey yapmadım. Günümüze geldiğimizde iş değişecek. Arada dönemler geçiyor. 1972'ye kadar geliyoruz. Burada Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var. Arada tabii Amerika'da belli sanayileşme dönemiyle bazı hareketler var ama piyasa anlamında global durumdan dolayı fazla bir hareket olmuyor bizim bildiğimiz kadarıyla. Daha sonrasında Bretton Woods sistemine geçiliyor İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve altın standardı denen bir standart uygulanıyor tüm merkez bankalar adına. Bu 1972'de kaldırıldıktan sonra uluslararası para piyasaları kuruluyor. Burada da 7 tane temel para birimi üzerinden vadeli piyasalara dönük organize piyasalar oluşmaya başlıyor. Yani NTA'dan sonra işin içine para birimi de giriyor. Burada da en çok kullanılanlar Amerikan doları, Kanada doları, İsviçre frankı, Deutsche Mark, Avustralya doları, Yeni Zelanda doları ve İngiliz poundu. 7 tane major para birimi. Şey anlatayım, Bretton Woods bilmeyen olabilir. Yani altın... Hızlı geçtim, hani detayı şey yapmayalım diye. Ya ha. O dolarla altının birbirine bağlı çok temel bir şey. Sonra kopması onun. Belki de ilk türev. Yani türev diye değil ama elinizde altın rezervi kadar para basabiliyorsunuz. Temel mantığı bu, altın standardının olması. Ve altın kimin hegemonyasındaysa, altın madenleri nerede var? İlk aklınıza herhalde Güney Afrika falan gelir altın madenleri adına. Oralardaki kaynaklara sahip olan kişi daha fazla şey elde edeceği için parasıyla daha istediği kadar para basabilir, elindeki altın kadar. Parayı daha fazla basması demek aslında temel manada parasının değerini düşürmesi demek. Buna da en sonunda gelecektik. Bu da devalüasyon ve paranın değerini düşürerek ticarette avantaj sağlamaya kadar dönüşüm. Ama en sonunda gelecektik oraya. Paranın faizden bağımsızlaşması şeyi Bretton Woods'un gibi ile beraber yani ve değerini tamamen iktidardan almaya başlıyor. Almaya başlıyor orada Amerikan ve doları ama orada Amerikan doları devreye giriyor. İşte. Yani şu andaki sistemde Amerikan doları var altın standardı gibi. Nedir? Doğalgaz fiyatı dolarla belirleniyor. Petrol fiyatı dolarla belirleniyor. Herhangi bir uluslararası piyasada belli şeylerle kotasyon alacaksanız mısır fiyatı dolarla geliyor. Şu anda yok, şu anda da hala dolarla geliyor. Yani dolar üzerinden geçer. Mesela şu anki mısır fiyatının en yakın vadedeki bir uşak fiyatı 4.28, 4 dolar 28 senttir. Direkt bak dolar kotasyonu söylüyorum ben size. Bu şeyi soracağım. Şimdi emtia piyasanın kurulu dediğim yani mısır şey. Son şey 72'de para... Buna eklendi. Eklendi. Bu buradaki para piyasanın kurulundaki ihtiyaç ne? Öbüründe emtiada şey dedik. Mahsul dedik. Burada da altın standartı kalktıktan sonra herhangi bir standart olmadığından dolayı herkes kendi para birimlerini yönetmeye başladı. Şimdi sen çok basarsın, ben çok basarım, aramızdaki parite ne olur? Sürekli oynar. Buradan bir ihtiyaç doğuyor. Siz ticaret yapıyorsanız, dolar alıp pound satacaksanız, pound alıp Yeni Zelanda doları satacaksanız sürekli o para birimlerini takip etmeniz lazım. Günümüzdeki forex piyasası gibi. Çünkü değerini korumaya yönelik. Tabii. Eskiden altına göreydi. O standart kalkınca o paranın değerini nasıl koruyacağınızı sonuçta o ülkenin ekonomi merkez bankaları belirliyor. Dediğim gibi istediği kadar basma etkisi var ve istediği kadar paranın değerini düşürebilir. Bunlar hep organize edilmesi gereken şeyler olmaya başladı. Ama tabii ki hegemon Amerikan doları her zaman gibi. Bundan sonra Chicago opsiyon borsası, opsiyon ne olduğuna sonlara doğru geleceğiz. Böyle call ve put opsiyonları 80'de indeks üzerine satar. İndeksler dediğimiz hani IMKB 100 gibi. İşte S&P 500 gibi, DAX 30 gibi, FTSE 100 gibi. Yani bu tarz endeksler üzerinde de borsalar oluşmaya başlıyor. Şimdi buradaki ihtiyacı sorarsanız, oradaki temel mantık şu. Farklı farklı hisse senetleri var. Bunların hisse senetlerin bazıları sektörel bazda iç içe yani belli sektör altında toplanabiliyor. Yani industry altında, endüstri altında belli bir hisse grubu. İşte finans bankacılıkları altında belli bir hisse grubu. Ne bileyim, tarım tarafından belli bir hisse grubu. Holdingler tarafından belli bir hisse grubu. Bunları belli şekilde yine aslında türetme ihtiyacından, insanların aslında gelişme ihtiyacından çıkıyor piyasalarda. Yani biraz da insanın burada şeyi var, nasıl diyeyim, açgözlülük demek istemiyorum da tam kelimesi. Yani insan hep ilerlemek istiyor, hem de elindeki şeyi arttırmak istiyor. Yani vadeli piyasa, yani ben 2-3 tane hisse senedini alıyorum, bundan sıkılıyorum. Bu iki tanesini grupluyorum, 2'ye 1 bir grup yapıyorum, 3'e 0 yapıyorum, 1'e 2 grup yapıyorum. Bunu yaratmak istiyor insan. Ve sürekli organize piyasa, Amerika tarafı özellikle bunu yapıyor. Bir şekilde piyasa geliştiriyorum. Zaten yavaş yavaş ihtiyacın dışına çıkmaya başlıyor zaten. Çünkü dediğim şeyde bir ihtiyaç var mı? Yani 3 tanesi ayrı ayrı da trade etsen, 2'li 2'ye 1 grup da yapsan çok farkı var mı sence? Farklı bir ürün çıkıyor ama. Her farklı bir ürün çıkıyor ama aynı şey sonuçta baktığınızda. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyor zaten bundan açılmasıyla. Burada temel özellikler var. Şey fraktal teoriye girelim mi? Basitçe. Hiç bilmiyorum değil mi? Arkadaki sayfanın görüntüsü fraktal teoriden. Yani araştırmak isteyen bakabilir fraktal teoride. Genel olarak döngüsel hareketler manasına geliyor. Sayfanın görüntüsü onu ifade ediyor arka tarafta. Geniş daire daha dar, daha dar küçülüyor. Ve merkeze geliyor ve tekrar açılıyor. Şey yapalım bence. Mesela bu volatilite nedir? Nasıl? Onun için şuradaki şeyi de yapalım istedim. Bilmiyorum da onun için. Engelleyici kuralların olmaması, bu kurallar, onlar nasıl? Şimdi şeyle ilgili çok fazla detayına hakim değilim ama hatırlıyorsam konuşmuştuk, soğan yasaklanmıştı. Soğan evet. Vadesi yasaklanmıştı. Yani siz biliyorsunuz paylaşabilirsiniz şeyini ama ben de detayını çok fazla bilmiyorum. Muhtemelen lale gibi bir şeye yine 1700'lerde o civarlarda yine onun akıbetine uğradı muhtemelen. Spekülasyon oldu ve soğan çünkü lale soğan. Yani lale soğan aynen aynı mantık. Oradan beri mesela soğan şey yapılmıyor. Mesela pirinci konuşmuştuk Japonya'da, şu an pirinç aynı şekilde devam ediyor. Yani pirinç trade ediliyor. Alıp satılabiliyor ama böyle bir hikayesi var. Çok fazla hakim değil. Vadeli olaraktan piyasasının oluşması yasaklanıyor. Şu anda mı yasak? Yok, o zaman. Ha, tarih o zaman. Tarih olarak. Yani buradaki engelleyici kurallar olmaması dediğimiz, hani şu an neyse o devam ediyor manasında. Yani bunu, ne bileyim, kahvenin vadeli fiyatını kapatıyoruz diye bir şey yok. Yani bu sürekli yenileniyor kontratlar. Belli döngüsel ayları var bunların. Kapanıyor, biri kapanıyor, biri açılıyor. Bu sürekli devam ediyor. Burada temel olarak volatiliteyi konuşacağız. Onu isterseniz burada konuşalım. Temel amaç aslında burada riskten korunmak. Başta zaten hani söylediğimiz. Sizin de dediğiniz belirsizlik konusu. Yani ileriyi görememe. İleriyi görmek isteme ama ileri görememe. Likidite konusu kaldıraçla beraber gelecek. Kaldıracın birkaç slide sonra değineceğim. Kaldıracın tam olarak finans piyasalarını nasıl kullandığına dair. Volatilite stabilizasyonu da aynı resimde tarzda göreceğiniz gibi böyle bir hareketlilik yaşandığında, fiyatlarla ilgili spekülasyonlar oluştuğunda yukarı ya da aşağı doğru bunun dengesinin sağlanması, daha stabilize olması. Sonuçta nasıl insan hayatında dengesiz bir insan gördüğünüzde size ne kadar güven veriyorsa, daha dengeli bir insan size daha çok güven veriyordur. Burada da aynı mantık geçerli. Daha volatilitesi, daha dengesiz olan bir insan daha riskli bir insandır, değil mi? Çünkü o kişinin ne yapacağını az çok öngöremezsiniz. Aynı hikaye burada da var. Belirsizlik eşittir volatilite, volatilite de eşittir maliyet. Belirsizlik eşittir maliyet, maliyet risk yani. Yani volatil olan şey risklidir. Riskli şey de maliyetlidir. Riskli şeyden para kazanabilirsiniz. Çünkü riskiniz arttığında finans mantığı gereği getiri potansiyeliniz de artar. Bence. Ama kaybetme daha iyi. Aynen, tabii. Yani çift taraflı geçerli her zaman. Her zaman çift taraflı geçerli. Yok, burada bunda giriş yapmamış mısın? Yani bana geçelim bir istersen. Volatilite neden maliyeti var? Belirsizlik çünkü. Belirsizlik, volatilite dediğimiz oynaklık yani. Şimdi oynaklık artık... Ne maliyeti oynaklık? O ürünü alıp satan kişilere karşı olan maliyeti. Alana da satana da. Yani sen ileri... İşin belirsiz olması... Onun... Şimdi şöyle bir şey var bak. İster... Siz çiftçisiniz değil mi? Elinizde atıyorum 10 kilo mısır var. Evet. 6 ay sonraki fiyatı da şu elinizde mesela şu anki mısırın fiyatı diyorsunuz ki benim maliyetim işte kilo başına sallıyorum şu anda 4 dolar. Evet. Ben bunu 5 dolara satacağım diyorsunuz, evet, değil mi? 6 ay sonra. Evet. Vadeli piyasa gidip bakıyorsunuz o fiyat bugünden 8 dolar çıkmış da olabiliyor. 6 dolara düşmüş de olabiliyor. Şimdi bu her gün 8-6 oynadıkça siz ne yaparsınız? Önünüzü öngörebilir misiniz? Hayır, o maliyet değil ki bu yani. Eğer yani 6-3-8 oranı eşitse ya da mesela 3'te daha çok gidebiliyorsa kar diye daha çok. Yok, ben bir anlatayım onu izin verirseniz. Şimdi son örnek, kusura bakmayın. Yani. Yok, tamam, estağfurullah. Şimdi son örnek, bugünlerde belki gazetede okumuşsunuzdur. Susam fiyatları alın başına inmiş. Sizin bir simitçi olduğunuzu düşünelim. Çok da finans dokunmuş bir simitçisiniz ve şeyde türev piyasalarda susam fiyatına bakarak siz de kendi simit fiyatınızı belirlemeye çalışıyorsunuz. Evet. Simit, susam fiyatının sürekli kilosunun 99 lira ile 100 lira olduğu bir piyasayı düşünün. Sizin için bu uzun vadede sizin ham madde girdiğinizin fiyatının pek değişmeyeceği anlamında bir bilgidir. Anlatabildim mi? O yüzden de siz simit fiyatınızı buna baz alarak her zaman belirleyebilirsiniz. Siz de fiyatınızı arttırdığınızda simit satışınızın düşeceğini vesaire ona göre kestirebilirsiniz. Ya da susam fiyatının 50 lira ile 100 lira arasında dolaştığını düşünün. Ya da 50 lira ile 150 lira arasında dolaştığını düşünün. Şimdi siz tamam, nasıl maliyet yapacaksınız? Nasıl maliyet yapacaksınız? Nasıl maliyet yapacaksınız? 50 lira 150 lira arasında değişiyorsa? 100 lira ortalama gideceğim mesela. Maliyet ödeyini anlatıyorum. Yani maliyet kelimesi de derken sizin negatif anlamda kullanıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Belirsizlik negatif bir şey değil ki. Belirsizdir ya da belirlidir. Yok, şöyle düşünün. Kim için negatif? Şimdi şöyle belirsizlik düşünün. Derken neden maliyetli olmasın belirsizlik onu anlayamadım. Yani şimdi yani biliyorsunuz ki fiyatın alt üst marjı var. Bu arada oynayabilir. Diğeri daha dar. Ama örnek misali söyledim ben. Ondan çok daha büyük de oynayabilir. Bilmiyorsun aslında. Psikolojik bir şey, maliyet o kelimesini kullanmamız orada. Burada maliyet... Aslında belirsizlik değil maliyetlerden bence. Belirsizlik eğer ki arkadaşın evdeki ürün hepimiz ondan almak zorundayız. Piyasada tek simit satıcısı, o zaman bize maliyettir. Çok belirsiz bir piyasa. Tam tersi, çok az alıcı var, o bize satmak zorunda bir sürü simit satıcısı var. Ve piyasa çok belirsiz, bu sefer satan tarafından maliyet vardır. Hayır. Yani kesinlikle yaratır diyemeyiz bence de. Sonuç herkes için bir maliyet var yani. Zero sum olduğu için elinde sonunda. Zero sum olduğu için maliyet. Yok yani sıfır toplamda ama sizde mi kalacak o maliyet, üreticide mi, yani tüketicide mi kalacak? Bir kar var, bir zarar var. Bir yerde dağılması, karın zarar dağılmasına maliyet demek aslında belirsizliği bayağı şey yapmak demek. Negatif bir şey olarak tanımlamak demek oluyor. O yüzden sordum. Yani özellikle bir maliyeti var mı? Ya şimdi, yok. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi belirsizliği biz maliyet dedik, çok tamam negatif olarak söyledik ama şimdi bu Çinlerin lafı gibi risk de bir fırsattır diye bakarsan ters taraftan çok da pozitif bir şey de diyebilirsin. Sizi o zaman spekülatör sınıfına alırım. Sizi o zaman spekülatör sınıfına alırım. Ama ben üreticiysem benim için risklidir ve negatif bir şeydir. Ama ben spekülatörsem bunda fırsat görürüm, pozitif bir şeydir. Bu açıdan bakarsak dediğiniz gibi. Ama orada konuşurken doğal olarak yani şu an real taraftan bahsediyoruz ya. Ben üretici olarak benim rafa bir şey koymam lazım, benim fiyat çıkarmam lazım. Onun için ben önümü göremediğim de bana önümü göremediğim için sıkıntı yaratır. Ama dediğim gibi spekülatör taraftaysan bu senin için bir fırsat da olabilir. Yani bunu bu şekilde görürsün. Sen çok benzetmek istemiyorum abi. Sana verdim örneği vereceğim. Yani hani siyah 8'e koy yani Rus ruletinde siyah 8'e koy gibi. Yani hani sen orada sepeti dağıtmayıp tek bir yere koyduğunda siyah 8 siyah 8 siyah 8 oynatıp 3 kere üst üste geldi. Çok düşük bir olasılık bu. Gelirse ne kadar çok para kazanırsın değil mi? Ondan sonra ne dersin? Ne kadar güzelmiş dersin. Yani tek ata oynamak lazım falan dersin. Şimdi böyle bakarsan çok pozitif o adam için. Ama kasa için kötü bir şeydir o gün. Habire kaybedebilirsin. Bakış açısı yani dediğiniz gibi şeye sokmayalım yani bakış açısı bu. Yani bu vadeli işlemler. Çünkü fırsat konuşuyoruz. Her zaman fırsat konuşuyoruz aslında yani. Para kazanma şeyi var, piyasalarda bir şeyler dönüyor, belli bir hareket var, oynaklık var. Her gün yeni bilgi gelebiliyor, dengeler değişebiliyor. Bu hareket eden. Ya, aslında şey fırsattır değildir. Fırsattır şey değil. Bu şey kumar örneğinden tekrar bilet örneğine devam edersek yani bu bana şöyle geliyor temelde yani şey yaptım. Tek bir yani sonuç tek bir senaryonun çıkışı siyah 8 gelecek diye oynarsa riski çok fazla. Fakat seçenekleri arttırıp farklı senaryolara da projeksiyonlara da yatırım yaparsan yani anlamadığım bir şey mesela benim bu şeylerde onu da işte fiyat düştüğü zaman kazanıyorsun. Çünkü o senaryoya yatırmış oluyorsun parayı. Yani o çok mesela garip bir şey yani kaybediyorsun yani kaybetmen lazım yani fark, düşerken kazanıyorsun. Çünkü şey diyorsun sen, düşecek diyorsun. Yani mesela pamuk diyorsun, düşecek diyorsun. Düşerse pamuk para kazanıyorsun. Ben bir şey soracağım. Yani şey, senin söylediğin şey spekülasyona ait bir şey. Yani piyasalarda, şimdi çok üzerine konuşuyoruz ya, spekülasyon işin ne kadar öyle? Yani çok piyasanın kendisi çok belirleyen bir şey midir? Çünkü biz de korma üzerine konuştuk. Yani yoksa telafi etmiyoruz. Şimdi yani, şunu söyleyeyim, spekülasyon diye. Lafını Türkçedeki gibi olumsuz algılamayın. Yani İngilizce'de speculate lafı. Pozisyon almak. Pozisyon almak aslında. Speculate, yani bizde spekülatörler falan filan. Kötü bir şey değil bu. Yani kötü bir şey değil. Mesela sizin dediğiniz şu anda o haz noktasına da oradan gelecektik zaten. Şu anda işlemler içerisinde, globalde geçen işlemler arasında %70 civarında spekülatör işlemleri geçer. %30 bu gariban çiftçiden geçer. Yönetiyor şu anda. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu anda o. Bu para kazanmanın hazzı, türetmenin hazzı orada işte. İnsanlar için çok zevk alıyorlar bu işi. Bir gün bana bu işleri öğretirken spekülatörler faydalı mikroplardır demişti. Gibi. Yani, piyasayı geliştiriyor. Yani maya gibi. Hacmi yani, arttırıyor. Piyasayı oluşturanlar gibi. Evet. Arbitraj da aynı şey. Evet. Yani, farklı piyasalar arasındaki fiyat farkını dengeliyor. Ben o arada çok dayı para kazanıyorum. Aynı buradan devam ediyorum o zaman. Amaç dedik. Şimdi kaldıraç konusuna gelebiliriz. Vadeli piyasaların en temel özelliği kaldıraç kullanılması. Kaldıracı aslında hepimiz hayatımızda yaşıyoruz ve kullanıyoruz ama tabii finansal olarak duyduğumuzda bu ne falan filan diyebiliyoruz. Hayatınızda hiç hani bir konut kredisi alıp ev almaya giriştiyseniz, belli yatırıma giriştiyseniz, herhangi bir ne bileyim bir iş yeri bir şey açıp da bunu belli bir kendinizin birikmiş parasıyla belli bir kısmını yapıp da gerisini borç aldıysanız siz zaten kaldıraç kullanıyorsunuzdur ama kelime olarak bilmiyorsunuzdur bunu. Vadeli piyasalarda da bu şekilde kaldıraç var. Kaldıraçtan kastımız şudur vadeli piyasalarda. Şimdi spot piyasalarda elinizdeki tutar kadar size bir ürünü alma hakkını verirler. Ama vadeli piyasalarda 1 lira için kaldıraç oranı kadar işlem yapabilirsiniz. Yani bu piyasanın standartına göre değişir. Yani bu 1'e 5 de olabilir, 1'e 10 da olabilir, 1'e 50 de olabilir, 1'e 100 de olabilir. Vadeli piyasaların böyle bir özelliği var. Ve bu sayede elinizde küçük paralarla bu kadar spekülasyon açık olması da bu. Daha küçük paralarla daha büyük işlemler yapmanızı olanak sağlıyor. Yani 1 lira yatırıyorum, 100 liralık işlem yapıyorsun, 1'e 100 kaldıraç kullanıyorsun. Burada kafanızda oturma herhangi bir şey var mı? Bu nasıl olduğu konusu çok sıkıntı. Evet, ben de nasıl olduğu konusu merak ediyorum. Yani teknik olarak biraz kontrol edilmiyor. Yani piyasa normalinin yani nasıl işlediğine dair geleceğiz ama. Yani şimdi şöyle düşünün. Siz normal insanların örneği, hani insanların örneğinden gideyim. Kaldıraç, konut kredisi aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Belli bir tane down payment veriyorsunuz değil mi? Atıyorum, peşinat veriyorsunuz %20'sini. %80'ini kredi kullanıyorsunuz değil mi? Onda neyse vadesi 120 ay, ne bileyim 60 ay, 36 ay değil mi? Böyle bir şey yayıyorsunuz. Ve o süre içerisinde belli ödeme şeklinde gidiyorsunuz. O ödemede giderken sizin elinizde bulunduğu, aldığınız o varlığın değeri artıyor ise siz ne yapmış oluyorsunuz? 100 liralık bir şeyin 20 lirasını vererek 36 ay sonra 130 lira olacak bir şeye aslında girmiş oluyorsunuz. Kaldıraç kullanmış oluyorsunuz yani. 20'ye 130. 130 bölü 20, 6,5, 6,5'lık kaldıraç kullanmış oluyorsunuz. Hayatınızda bunu yapıyorsunuz aslında farkında olmadan. Araba için değildir ama bu yatırım ürünü içindir. Yani değeri artabilecek bir şey için. Araba bir yatırım aracı değil. Değeri düşer çünkü aldığınızda. Ama evin artar. Ya da bir iş yeri, ne bileyim böyle bir işe girdiğinizde belli bir değer yaratısına girersiniz. Orada kaldıracı kullanıyorsunuz. Size de bu kaldıraçlı piyasa, vadeli piyasalarda kaldıraç kullanma imkanı veriliyor. Bunun da aslında temel sebebi şurada söylediğimiz likidite sağlamadır. Likidite sağlama konusu da şu, reel sektörden gidersek, bu işin türediği, işin başladığı yerden gidersek, bir mısır üreticisi, deminki örnekte, 10 kilosu 4 dolardan değil mi? Öyle bir şey dedik, elinde 10 kilo bir şey vardı deminki örnekte. Burada kendini korumaya almak istiyor 6 ay sonrası için. Çünkü neden korkuyor? 4 liraya mal ettiği kilosunu bir ürünü 6 ay sonra 3 liraysa piyasadaki fiyatı bu adam zarayacak demek ki değil mi? Yani hem boş boşa çalışmış olacak şudur budur. Peki buna karşı ne yapabilir dediğimizde vadeli piyasaların ihtiyaçtan çıktığını söylemiştik. Vadeli piyasada gidip o 6 ay sonraki vadeli kontratta açığa satma hakkı, açığa satış yapıyor temel manada. Bunu çizelim mi? Gerek var mı? Açığa satış çünkü biraz garip geliyor insanlara. Elinizde olmayan, normalde elinizde açığa satış, normalde elinizde olmayan bir şeyi satmak demektir. Ama vadeli piyasada satış hakkı vardır, açığa satış hakkı. Siz elinizdeki kilosu 4 dolar olan bir mahsulü aldığınızda 6 ay sonra 8 dolara çıkarsa siz kârdasınız. Ama 3 dolara inerse zarardasınız dedik değil mi? O zaman ne yapıyorsunuz? Siz 5, 6, 7 dolarlık bir herhangi bir kontratta, tabii finansal danışman eşliğinde bunu satın al, yani sattığınızda ya 6 dolar 4 3 dolara düştüğü için oradan kazanacaksınız. Mahsuldeki zararınızı azaltacaksınız. Ya da o kontratı belli bir süre sonra sattığınızı elden çıkaracaksınız. Normal elinizdekini gidip işte toprak mahsulü ofisine satacaksınız 7 dolardan. İki türlü de şeyiniz daralmış oluyor. Zarar etme olasılığınız daralmış oluyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Buralar çok karışık. Çok böyle şey söylemeye çalışıyorum. Light söylemeye çalışıyorum. Açığa satma. Tevhidatın olması lazım tabii. Ya tabii onlara geleceğiz tabii ki tevhidatın olması lazım. Ama sonuçta 1'e 50 kaldıraç kullandığında siz 1 liralık bir şeyle 50 liralık işlem yaptığınız için kabaca sizde 49 lira kalıyor demek elinizde. Bundan dolayı da likidite sağlıyor denir. Okey. Buyur. Yani yanlış anlamayın tabii. Özetlemeye çalışmam. Şimdi limon 100 lira. Benim cebimde 100 lira var. Evet. Bir tane limon alıyorum. Yarın limon 101 lira olacak, 1 lira kâr edeceğim. Şimdi ben diyorum ki ben riskim arttı değil. Limon 1 lira kâr ederse ben 100 tane limonun o 1 lirasına yatırmış olayım paramı. 1 lira kâr ederse ben 100 lira kazanayım. 1 lira düşerse 100 lira kaybedeyim. Kazanç böyle bir şey. Kazanç. Ya o payın arasında oynuyorum. Tamam. Aynen öyle oldu. Yani bütün paranızı limon almaya kalksanız ya 1 lira kazanırsınız ya 1 lira kaybedersiniz. Bütün paranızı alabileceğiniz limon 100 liralık zaten. Şimdi ama şöyle size bir kaldıraç şey veriyorsa piyasa, yani o volatilite kadar size kaldıraç yapma imkanı veriyorsa aslında 10 bin liralık limon oluyor. Evet, tamam. Anladın mı? Ama mesela limon 1 lira düştü, bütün paran bittiği için onun dışında kalıyor. Tam 10 bin liralık limon veriyor. Bire 100 kaldıraç veriyorsa orada 10 bin liralık limon almak. 100 dolarlık limon işlemi yapıyorsunuz. Tamam mı? Bunun bir kontrat olduğunu düşünün. Bir kontrat 100 dolarlık limon demek bir kontrat. Bunu 1 dolarla aldığınızda ne olmuş oluyor? 1 çarpı 100 değil mi? Kullandığınız kaldıraç. Şimdi bunun fiyatı eğer 105 dolara çıkarsa 1 dolar bu 105 dolar kazandın demek. Aynen öyle. Yani sizin bu 1 dolar bir anda 6 dolar olabilir. %500 kar var orada. Aynen öyle. Ama 99 olur, 99 olsaydı parası şu 99'a düşse zaten bundan 1 dolar gittiği için sıfırlarsın. Niye ama kaldı? Sizin demin sorduğunuz gibi yani şu olursa işte bak pozitif yani. Bu da negatif örnek yani. Bu kulaklar kontrol etme karşı tarafı mutlaka. Ve burası zero sum zaten yani. Bunun arada bir clearing house var. Onu da resmini göreceksin şimdi yani. Burada bir alıp biri sattığı için zaten zero sum yani. Biri karlı çıkacak, biri de zararlı çıkacak zaten yani. Kontrol bu tarihi ne kadar? Şimdi kontrat gibi gelirler. 100 lira kumu alıyor, onun hep vadesi var. Yani. Var. O vadede... Çok basit örnek koydum burada. Tabii bunun bir belli bir vadesi var. O vadeyi kadarsan bunu her yerinden çıkartabilirsin. Neden yapabilirsin? Bu kârı gördüğün anda yapabilirsin. Peki nerede somutlandı? Yani bir yerde o bir emtihan bir yerde somutlanması gerekiyor diye. Bunları da geçeceğim. Sonra koyayım. Şimdi bunun somutlanmasına sorun. Bunu atıyorum. Limonun piyasası yok da. Derler ki December'ın Aralık vardı. Aralık 13 vadesi. Aralık 13 vadesi bir standart vardı. Der ki ay sonundan önceki 4. business day. Tatil ise ondan bir önceki falan. İşte bunlar 4 önceki muhtemelen 27 Aralık ya da 26 Aralık'tır. Bu da vade sonuna gelecekler. Şimdi bu kontratın iki tane çeşidi var. Bir tanesi cash settlement, bir tanesi physical settlement. Nakit settlement'sa burada hiçbir şekilde fiziki teslimat yoktur. Yani size bir limon teslimatı yoktur. Sadece o fiyat üzerinden oynar. O fiyat kapanış fiyatı neyse sonuna kadar tutarsanız onun üzerinden bir artı eksi olur. Ama physical settlement varsa ve sizin gerçekten bu limona ihtiyacınız varsa ve ucuz almak istiyorsanız vade sonunda beklersiniz kârdaysa buradan kârınızı alırsınız. O anki piyasa fiyatından daha ucuza 100 liralık limonu almış olursunuz. Bunu da teslim alırsınız. Yani bunu benimki satışsınız. Gidip onu piyasada nakite çevirdiğiniz zaman zaten aradaki yine kâr durur. İki türlü almış. Ama çok daha şey kullanılanı cash settlement yani sürekli oynanır bununla. Ve her gün bu belirlenir yani bunun fiyatı şu günlük kapanış fiyatı budur. Biraz daha hızlı gidelim o zaman çünkü ona göre sorular geliyor. Açıldık. Değil mi? Açalım. Buradaki resimdeki de clearing house. Şimdi burada başlangıç clearing house dediği bu. 1 lirayı size yatırmanızı ister. Başlangıç teminatı dediği o. Sürdürme teminatı dediği genelde şu riske maruz kalmamanız için 99'a düşerse sıfırlanacak ya. Bu riske maruz kalmamak için bunu piyasadan piyasaya değişir. %90 olabilir, %80 olabilir, %75 olabilir. Sen o renkle koydum oraya. 1 liranın yani 75 centi bu para sizi sıfırlamadan önce 75 centi size uyarı gelir. Şurada. Değişim teminatında 25 cent daha koy oraya der teminatlara. Sıfıra düşmemek için uyarı gelir. Eğer sen koymazsan zararını kapatır burada. Sıfırlanmaman için. Küsmemen için oyuna. Burada kapatırlar. Oyuna küsmemen lazım yani. Teminat tamamen çağırsanımız da budur yani. Bunu tekrar 1 liraya şey atar. Eğer burada senin şey gidiyorsa 99-75 olursa şurası 25'te buradan gittiği için buradan teminatını almama istersen. Çok basit paranızı vadeli hesaba yatırmak ülkeyinde nasıl gerçekleşiyor? Vadeli hesaba yatırmanın ama onda hiç kaldırak çok. Vadeli hesapta neyse odur faizimiz. Hayır buradaki dediğimiz değişim teminatı, sürdürme teminatı o tarz şeyler onun içe, yani içinde mi? Mantığın içinde mi? Bir daha sorayım. Vadeli, para vadeli hesaba yatırıyor. Yani burada nasıl işliyor bu İşte benim? Banka şeyle yapıyor dedik ya. Ama vadeli mevduatla hiç alakası yok. Onun için şey, tam anlamaya çalışıyorum sizi. Ha, anladım. Vadeli mevduatla hiçbir alakası yok. Vadeli mevduatla 100 liradır. Size bir ay sonra %2 para verecektir. 102 lira olur. Garantili o para. Zaten 102'sini mutlaka verir. Burada öyle bir şey yok. Burada daha hiç garanti, hiçbir şey yok burada. Faiz diye bahsedince onu da... Ha, yok. Bu farklı. Farklı. Şimdi vadeli piyasa çeşitlerine girelim. Hızlanıyorum. Burada sadece future'lardan ve opsiyonlardan bahsedeceğiz. Forward'lara ve swap'lara girmeyeceğiz. Forward'lar ve swap'lar minimum 1 milyon dolarla yapılan işlemler ve daha çok bankalar arasında geçen işlemler. Onun için forward'lara ve swap'lara girmeyeceğiz. Future'lardan devam edelim. Bu arada jargon olarak bunlar çok kullanılıyor diye ben koydum. Short ve long çok kullanılıyor. Yani jargon, yani açığa satış, short sale dediğimiz bir şey. Evet. Tam da şey yapamadığınız, yani olmayan bir şeyi açığa satma hakkı biraz garip bir insana ama var yani böyle bir şey. Sizin olmayan bir şeyi alıyorsanız uzun pozisyonundasınız. Sizin olmayan bir şeyi satıyorsanız kısa pozisyondasınız. Şimdi burada net görebiliyor musunuz? Sizin olmayan bir şey diye başta herhangi bir şey alıyorsanız uzun pozisyondasınız. Sizin olmayan bir şey demek istedim çünkü türev diye sorumluluk konuşuyoruz falan diye. Sizin olmayan şimdi burada basitçe standartize dediğimiz şey Mısır'la ilgili konuşuyorduk. Mısır kontratları ilgili standart bir şey var. Yani bunu da özellik olarak da belirliyor. Nedir? Bir kontrat 5000 buşel diyor. Bu da yaklaşık olarak 127 metrik ton. Yani 127 tona tekabül ediyor bizim şeyimizde, ağırlık hesabımızda. Yani bir kontrat aldığınızda 5000 buşellik mısır almışsınız gibi. Nasıl mısır? Deliverable grade dediği işte 2 numaralı sarı, 2 numaralı, 2 numaralı diye geçen mısır kontratlarında. O standarda göre, 2 numaraya bir adlandırılan, bunun rengine göre ayarlanmış bir mısır kontratıdır. Aldığınız şeyin ne olduğunu bilin diye olur. Yani bu çok spekülasyonu alıp satıyoruz bugün ama bunu gerçekten bunu alıp teslimat isteyen insanlar da var. Bu işin kalitesi. Şimdi 3 numara olursa, işte ete 1.5 cent per bushel artar diyor. Şurada göremiyorsunuz, 1 numara olursa yine 1.5 cent per diyor. Pricing unit cent per bushel, yani bushel, kile, yani Türkçesi kile bushel. Bir kile mısır için 56 pound'dur. 56 pound ağırlık olarak yani 2'ye bölseniz 28 kilo falan. 28 kilo. Buğday da 60 pound'dur. Yaklaşık 30 kilo. Değişir. Bunların şey ağırlıklarından dolayı. Burada tick size 1/4 of 1 cent per bushel. Yani kontrat başı 12.5'tür. Şeyi tick size. Bu tick size dediği de fiyatın hangi aralıklarla ilerleyeceğidir. Yani fiyat basamağıdır. Burada kontrat mal semboller var. Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Aralık. Burada döngü aylarıdır bunlar. Vadeliler için. Hangi aylarda bunun döngüsünü devam edeceğini söyler. Trading Hours'da gördüğünüz gibi elektronik platform, CME Globex elektronik platformuna geçiyor. Bunlar hep şeyler, Chicago'dan Central Time'dır. Amerika'nın piyasanın açık olduğu zamanlar. Ne zaman işlemle boyayacağınızı söylüyor. Daily Price Limit var. Yine belli fiyat aşımlarını belirtmek için. Last Trade Date, işte size demin verdim örneği. Last Business Date Prior to the 15th Calendar Day of the Contract Month. Yani neyse bu, şu an en yakın ne var? Bu demek ki yani 15 Aralık civarı gelen bir business day'de bu bitecek demek. Bunu da söylüyor. Last delivery date'i söylüyor. Product ticker symbol, yani ZC diye geçer. Kontratı nasıl bulacağımızla ilgili. Ve exchange rule'lar da bunlara gelen piyasa ile ilgili rule'ları anlatır. Ama future kontratında genel olarak bu tip şeyler görürsünüz. Fiziki olaraktan neyin ne olduğunu anlamanız için, yani aldığınız şeyin ne olduğunu bilmeniz için. Sonuçta bu bir kağıt. Kağıt tabii yani ortada bir şey yok. Yani hani ben alıp sattım, ben hayatımda hiç soya fasulyesi görmedim gerçekten. Ama çok alıp satıyorum ama bilmiyorum yani. Çok güzel bir ürün ama bilmiyorum. Çok korkmayın aslında ortada yani Çinliler bir şey var. Tüketsin diye dua ediyorum yani o ayrı. Aslında ortada bir şey var. Onlar şöyle oldu. İnsanlar, tüccarlar, bazen büyük üreticiler o mısırlarını, o spesifikasyondaki mısırlarını, bazıları dikmişler, bir de bunların depoları var, emtia depoları var, oraya teslim etmişler. Birileri bunu kalite kontrolünden geçirmiş, tonlarca belki mısır var diye yerlerde. Ve o mısırı temsil eden ellerine birer tane de kağıt vermişler. Yani o piyasada işlem yapanların bazıları fiziken mısıra da sahip. esas olarak da piyasayı yaratanlar onlar, bizdeki spekülatörler ya da kurmacılar da onların oraya koyduğu o dayanak varlığın üstünde iş yapıyorlar. Tamamıyla da fiktif bir şey değil. Yani bir yerlerde mısır var. Yok var, var. Tabii ki. Yani bir yerlerde mısır var, aklınızda olsun. Bir yerlere depolanmış koca koca şeylerde, Utah'ta bir yerlerde var, depolar var. Nitelikli depoculuk diye bizde de lisanslar veriliyor şu anda. Bize geleceğiz, MOBA geleceğiz, bizde de var ama işlem görmüyor. Onlar da gelip orada işlem yapıyorlar. Chicago Board of Trade'de işlem yapıyorlar. Evet. İlginç olan şey sanırım orada bu kaldıraç mantığında olduğu gibi. Elbette bir yerde para var ya mısır var fakat kaldıraç kaçsa ya da şey kaçsa olmayan... Evet, bir yerde mısır var, bir yerde de müthiş bir sembolik düzen var. İşte onun ağırlık yüzeymiş onlar nasıl bir şey, o yüzden merak ediyoruz. Yıldız Teso'ya görmediğim şey. Yani böyle bir soyutlamak zemininde yaşamak beni sanatla ilgili olan kısmını daha çok uygular. Tabii ki yesin ilanı daha sonra gidelim zaten. O yüzden çok şey değil. Hayır, sanatı öyle kastetmiyorum. Beni bir şey, ne derler, o manada kastetmiyorum. Yaratım gibi kastetiyorum. Hani o öyle bir sembolik düzlemde yaşamak sizin için mesela bu işlemleri yaparken Teso'ya görmediğim. Nasıl bir deneyim onu da biraz merak ettim ama belki de yeri değil daha sonra söyleyeceksiniz de bilmiyorum. Yok konuşuruz ya şey olarak da. Belki o yüzden has boyutunu söyledim. Ya insani olarak ne hissettiğimi soruyorsanız. Evet, has boyutu insani olarak ne hissettiğini ya ben ne yapıyorum sorusu falan sonra yaşayalım. Hayal satma gibi bir şey. Anladım tabii aslında öyle. Ama hiç ne yapıyorum demedim yani. Hani işin felsefesine girmeme rağmen ki ben hani çok sosyal tarafında bu işin yakalanan insanlardan Burak Bey biliyor. Bu işin hiç alakası dünyada çok kopuk sadece kazandığı paraya bakan insanlar da var. Tabii ben de bir sorgulama var. Ama o soyayı alıp satarken de niye ne yaptım manası değil de. Yani hani daha böyle global düzen anlamında hani bu iş nereye gidiyor diye bir sorgulama var. Sormuyorum ben. Ahlaki olarak doğru ne yapıyorum yanlış yapıyorum. Surf ediyorsun yani güzel bir haline, bir soyutlama zemininde uçuyorsunuz. Yani o nasıl bir his? Yani şu çok keyif alıyorum. Para kazandım ama yani çok keyif alıyorum. Ara sıra bir tuhaf da olsa gerek. Kaybettiğim zaman arasında. Ya bunların arasında bir şey yok mu? Başka bir para bir tuhafı yok mu merak ediyorum. Aslında mısırcı olmayıp mısırcılardan iyi herkesten akıllı oluyorsun. Alacak ve satacak vesaire alıyoruz kendimize. O kadar zekiyiz ki piyasa nereye gidecek, herkesin iyi biliriz diye. Kim hayatımda mısır görmeden bundan işleri konuşuyoruz. Ben... Ego'da var sanırım. Başka bir şey merak ettim. Tabii buyurun. Şuradaki standartlar var ya işte 3 numara, 2 numara falan. Mesela bu standartı Monsanto mu? Kimi yani kim belirliyor? Kim belirliyor? Monsanto mu bunu da şey yapan? Bunu belirleyen, burası için Chicago Board of Trade'dir. Buradaki piyasa kimse, clearinghouse kimse. Bu kontratı nereden alıp satıyorsanız, ki benim verdiğim örnekte Chicago'daki Board of Trade'dir. O piyasanın kurulu var. Yani nasıl borsanın IMKB yönetim kurulu var? O kişi oturuyor. Bu böyle olacak diyor, bu böyle olacak diyor. Bunu böyle alıp satabilir diyor. O kişinin kurallarını koyuyorlar. Ve herkese açık bir kural. Herkes de biliyor. Bildiği için herkes sorun bu. Dünyada esinkeler değiştiren, mısır tanesini en iyi şekilde temsil eden şey, standart. Ya belli bir standart yani. O anlamda var ama hayır, hanımefendi galiba onu sordu. Ben yanlış bir cevap verdim. Yani hani tohum firmaları mı bunu belirleyen? Hayır. Chicago Board of Trade'dir. In this case, Chicago Board of Trade. Yönetim kurulu. Yönetim kurulu kimler bunlar? Evet yani. Yönetim kurulu bildiğiniz borsa finanslarda uğraşıyor ağırlıklı olarak. Zaten eskiden gelen de bir şey var. Beyefendi dediği gibi zaten işte iki numara sarı renkteki mısır tanesi için hani en çok bu mahsul vardır. Böyle olmalı bir belli bir historik bir şey de var. Bu şekilde okeylemişler gidiyor. Ama yani o standart mısırın dışındaki mısırlar asla o piyasaya giremiyorlar. O bu piyasadan geçmiyor. Evet, bu piyasadan geçmiyor. Şimdi bir de bizim İMKB'nin de mi ayrı bir mısır kıdırıdısı var? Yok, şu an diyorum biz de. Ya bizde şu an vadeli işlemlerde pamuk ve buğday var aslında ama kullanılmıyor. Piyasada. Pamuk buğday var sözleşme olarak orada da geçen yok. Geçen sene Kurban Bayramı'ndan önce bir canlı hayvan sözleşmesi yaptılar Amerika'da. Sonra bir baktık bir tane kontrat geçmiş. Teslim ettiler danayı da adama zaten. Canlı teslimat çünkü yani bildiğiniz canlı hayvan. elektrik sözleşmesi vardı, bir tane sözleşme geçmiş. Hani insanlar elektriği alıp satabilsin diye. Evimizde kullandığımız elektrik var ya, kilowatt saati şu kadar kadar. Alıp satabilsin diye şey var, geçmiyor şu anda. Bizim piyasamızın daha çok yeni yani. Evet. Vadeli olarak çok yeni. Peki, Amerika'da bir tek Chicago mu var? İşte burası mı var, bir sürü mü var? Evet. Yani evet. Chicago. Vadeli'de yer Chicago'dur, spot da New York'tur. Yani hani New York Stock Exchange var ya. O bildiğiniz hisse senetlerinin olduğu spot piyasa. Nasdaq teknoloji. Bunlar da şey tarafı, vadeli. İlk oradan başladığı için, örnek var ya, Chicago'dan başladı bu şeyler. Başka ülkeler, dünyada başka ülkelerde var, var, var. Ağırlıklı olarak tabii dünya genelinde bunlar kullanıldığı için. Yani Şangay'da var, Tokyo'da var, Topix var, Tokyo Metal Exchange var, LME var, London Metal Exchange mesela. Bakır için en iyi piyasa Londra'dır. Burada geçen, COMEX'te geçen bakır daha az trafiktir ama yani ben ona alışayım diye oraya gidiyorum. Mesela LME'de elektronik şeye geçmemişler, hala telefonla yapıyorlar Londra'da. Yine Matic Ton üzerinden. CBOT'de neredeyse şeyler var yani. Orada trade edenler, platformda trade edenler var. Var, var. Orada var da LME için yok işte. Mesela hani bakırda oraya girmek istedim ben, bakır için. Ama hani esas piyasası orası dediler. Oranın öyle bir şey olmayacak. Elektronik anlamda sonuçta İstanbul'dayız yani. Bir de sanat eseri versiyonunun olduğunu söylüyorlar. Ama organize borsası yok. Sanat eseri olarak vardır. Benim bildiğim kadar organize borsası yok. Ya da o zaman şey kuracak mı deniliyordu? Portföylere... Portföye alma olayı var ama organize borsa Çin, değil bu. Çin şöyle bir şey yapmak istiyor. Yani bir şey, özellikle bu Şangay, Mangay. Bu Çin'de acayip bir kapital biriktiği için şu anda. Çok fazla para olduğu için. Endüstrileşme de artık, endüstri de artık yetmiyor yani. Para birikmiş böyle çünkü. Onlar yatıracak, parayı değerlendirecek piyasalara yapmak istiyorlar. Piyasanın olması için de, yani piyasa işlemesi için de şeffaf olması lazım. Her şeyin belirli olması lazım. Yani ben kaç liraya size sattım, hangi belirle ne kadar gitti bilmem. Her şeyin kağıt üzerinde olması lazım. Yani her şeyin belirli olması lazım. Ancak ondan sonra şey olur. Biliyorsunuz sanat piyasası en formeldir yani aslında. Merdiven altıdır her zaman. Yani vergiden, vergiden bilmem ne. O yüzden sanat piyasasının böyle bir şey olması çok mümkün değil. Uzun yüzyıllar. Ama evet. Şöyle söylemek lazım. Fatih Bey'in söylediği bir sembolik şey, yani gördünüz aslında biraz şeyi görüyorsunuz. Yani nasıl diyeyim, sembolik en basit bir neydi, dil şeyi, yani sosyolojik söylediği gibi. Bu konuda falan baktığımız işte, bu tipo değildir. İsmi, tiponun kendisi, ismi, temsil falan. İş tamamen bununla ilgili bir mevzu. Ve haz kısmı da şundan geliyor. Daha çok belki onun temelden koptuğunuz zaman, yani şeyden koptuğunuz zaman, objenin, nesnenin kendisinden, materyalin kendisinden koptuğunuz zaman yukarıda uçabiliyorsunuz. Her şey mümkün. Ama hiçbir şey doğru da değil. Yani doğru ve yanlış nerede olduğu belli bir karışık. Şey, bu hem belirsizlik kaygı ve korku yaratıyor ama bunun hazı, uçması, kaçması, tahmin etmek, keyif almak için çok fazla. Bu da riskli bir keyif var. Riskli bir keyif, evet. Tetikli manlar için borsa var mı ya? Çünkü sanattan bunu kıyaslarken, çünkü Mısır'ın bir standartı var. Türetiyor şimdi resimleri bir şey yok ki yani. Yok işte, organize bildiğim kadar yok diyorum. Herhangi bir mal türü için bir borsa var. Neyi kastıyorsunuz? Tetikli olan, yani Mısır. Mısır tek değil ki, biz de 10 bin tane diyoruz, standartlar 10 bin tane. Şöyle, aslında şey, araya gidip, şöyle, bana kalırsa, benim böyle sanat tarihimi falan yani şey, baktığım zaman sanat piyasasının borsa fikrini zaten barındırdığı bilgi üzerinden yapılan bir şey. Spekülasyonu çok açık bir şey yani. Atıyorum, İzzet Öztat'ın ürettiği sanat eserinin neye göre değerlendirildiği tamamen sübjektif. Asla nesnel hiçbir şey yok. Sübjektif. Ben bir koleksiyonerim, yeni koleksiyonerim, çok param var, gidiyorum. İlk sanatçının A'nın B'nin sanat eserini o parayı veriyor ve o değerli oluyor zaten. Aynen borsada olduğu gibi. İyi bir Soros, birisi der ki ya da bir ya da Fed mesela, Fed der ki dolar basacağım. Hop dolar bir şey yok. Ben de etmez. Ederse sakın. Bu bakımdan sanat piyasasındaki değer mantığı, değer rejimi diyelim ona, zaten çok borsa gibi işleyen bir rejim. Yani benzerlik var ama borsada sanki onun gerçek hayata şeysi de var. Yani burada çok da random olabilir. Şeffaflık yani, dediğiniz şey yok. Belirsizlikler Yani hakikaten bizim işini o kişi hakikaten tayin edebilir ama hani ve orada büyük bir aslında düşünürsek çıkabilir tabii. İzli etkiliyor bu. O, tamam yani iz gibi iş yapan onun jenerasyonunu etkiliyor falan. Tamam geri aldım ben şimdi. Yani bu bahsi şey gibi. Ben sorumadım yani. Yani şunu demek istiyorum. Mesela mısır tanesi üzerinden gidiyoruz ya, kilosu üzerinden gidiyoruz değil mi? Mısır kilosu diye bir şey tanımlıyoruz. Ve bu tekrarlanabilir bir şey aslında. Yani burada bahsettiğimiz varlığın çoğu dijital varlıklar gibi çalışıyor. Ama sanat dijital çalışmıyor. Mesela orada tekil varlık üzerine yani ne bileyim işte futbolcu borsası var mı yani? Var. Hani yeni açıldı. Ha işte bunu sormak istedim. Yani tekil bir şey için. Var, var da organize değil, var. Var yani. Tekil şeydeki yapılar bundan çok farklı olsa gerek. Sadece biz burada organize borsaları konuşuyoruz. Bir de over the counter dediğimiz işleyen farklı piyasalar var. Mesela forwardlar falan over the counter'da geçer. Forward'lar iki kişi arasında yapılan özel anlaşmalardır. Onun organize piyasası yok. Ama var. Piyasası var mı? Var. Ama organize değil. Burada organize olması demek herkese açık, standardı belli. Fiyatlar herkes için aynı anda geçiyor. Herkes alıp satabiliyor. Şartla uygun süreci bu. Şimdi Polo'da mesela aynı şey, adam transfer olacak mı olmayacak mı benim onun kişisi olarak fark etmem lazım. Evet. Spekülatif oluyor. Evet, evet. Organize bir yer yok çünkü. Evet. Çünkü standarize edememişsin onu yani. Öyle bir şey de örnek alıp. Sanat da öyle, bir şey oturtamadığın için. Ama sanat olsa, biraz daha farklı. Ya çok daha farklı bence sanat da. Tabii. Hani. Ya bu örneklerden herhangi biri ama hani ben bildiğim şey üzerinden konuşuyorum. Mesela elimizde çok fazla para var ve o paranın elimizde durması bize zarar teşkil ediyor. Niçin? Benim ondan vergi vermem lazım. Duvar alsam devlete bir şekilde vergi vereceğim. İşte araba alsam vereceğim. Ne yapıyorlar? Devlet eğer sanat eseri alırsanız onun üzerinden verdiğiniz vergi çok daha az. Evet, öyle yani bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam belki %12, belki %2. Yani hani o kadar içerisinde çok olmadığım için kişiler de mesela yani tam hatırlamıyorum ama Manchester'ın sanırım sahibiydi. Çok fazla parası var. O paranın aklanması lazım. Çünkü bu para bir yerden sonra kara borsa başka şeylere girmiş. Ben bunu nasıl kendi elinde parayı kaybetmeden hala aynı dediğiniz gibi araba alıp da parayı yani değerini düşürmüyorum. Sanat eserinin olmayacak o ya. Evde almayacağım. O zaman ne yapabilirim? Bu benim hala evimde duracak. Bir de bana ekstradan para yapacak. Bir de devlete ben bu paranın bir kısmını vermeyeceğim. İşte o zaman diyor ki o zaman ben sanat eseri alayım diyor. Öyle oluyor zaten. Aynen. Sizin dediğiniz gibi yani mısırı satıp mısıra dokunmamış insanlarla işte sanat eserini alıp o kişiyle hiç alakası olmayan bir takım insanlar aynı şeyi yapıyor mu? Bu normal yani. Hani bu şey dediğimden değildi. Önyargı falan olduğundan değil. Yapılıyor zaten. Daha sonra o eseri alan kişiyle yani koleksiyonerle sanatçı arasında farklı bir borsa oluşuyor. Çünkü sizin eserinizi çok daha işte cemiyet içerisinde işte bilgili nasıl söyleyeyim yani güçlü bir kişi aldığı için sizin fiyatınız yükseliyor. Daha sonra o adam yani sizin fiyatınız da yükseldiği için sizden de kar yapıyor. Siz de ondan da kar yapıyorsunuz. Fakat sanırım bir vakit sonra, ya ben birinin bir konuşması sırasında dinlemiştim. Mesela sanatçı çok fazla gençken bir eserini alıyor koleksiyoner. Bir koleksiyoner de hani ünlü biri. Alıyor, ne kadar alıyor? Bir fotoğrafın bir edisyonu mesela 1000 euroya almış. Daha sonra bu kişi bir şekilde bir demarşı geçiyor. En son edisyonu mesela işte 12.000 euroya falan satılıyor. Fakat bunu satan adam koleksiyoneri, yani sanatçı bile buna dokunamıyor. İşte bu sıralar bilmiyorum açık mı oldu. Yani buradan tamamen fayda sağlayan kişi koleksiyoner, o işin borsa tarafında oluyor. Yani üretici olan kısmın, yani aynen sanatta olduğu gibi, benim kendi düşüncem, herkes farklı düşünebilir. Bir vakitten sonra dokunamıyor. İşte bunun içinde daha yeni kanunlar var. Bir koleksiyonerci aldığı eseri belli bir miktardan fazlaya satamıyor. İşte orada şu an limitlemeler var. Borsada hani belki bilmiyorum. Çok işin içerisinde de değilim. Hani aldığımız şey maksimum ne kadar satabilirim bilmiyorum. Var. Bunda limit var. Hani biraz bağlantısı buradan var ama farklı içerisinde de farklı bir borsa var yani. Yani birbirine çok fayda da sağlıyor. Aynı zamanda köstekleyen falan. Yani benim bildiğim kadarıyla var. Bir borsa var. Hatta para aklama için falan kullanılır falan da biliyorum ben para aklama için falan biliyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, benim Hazlı'dan konuştuk ya. Birazcık bilgilenelim diye açmak istiyorum. Siz mesela soya fasulyesi alıp satıyorsunuz. Siz soya fasulyesi, yeryüzünde soya fasulyesi alıp satan kaç kişiden birisiniz? Bir onu söylesiniz mi? Bayağı bir kişiden. On binlerce kişiden. Bayağı bir kişiden. Yani on binlerce kişi yeryüzünde 7 gün 24 saat soya fasulyesinin fiyat hareketlerine kafa yorup aslında alıp satarken orayı likidite veriyor. Yani likidite vermek aklını ve parasını buraya koyuyor. O da belirsizliği daraltıyor. Yani hasıl diğer tarafı on binlerce kişi, on binlerce veriyi farklı farklı bakış açılarından, siz mühendissiniz, ben ekonomistim, ötekisi ziraatçı, anlatabildim mi? Yani o kadar belirsizlik diye bir şey var, ortada herkese açık bilgiler var ve hiç kimsenin bir araya gelip de bunun ne olacağını bilemeyeceği bir ilgiler var. Belki sanattaki şey de öyle, mesela eleştirmen sayısı, uzman sayısı arttıkça evet, dengeleyebilir. Dolayısıyla likidite veriyor piyasaya. Aklını koyuyor on binlerce kişi, parasını koyuyor akıldan ve ona bet ediyor. Yani onun fiyat notasyonları veriyor. Sanat tarafında ise bu kadar çok katılımcı yok. Anlatabildim mi? Yani sanat alıp satan, sanata yatırım yapan bu kadar çok katılımcı yok. O yüzden de belki devletler parası olanlar hiç olmazsa bunu alıp satsınlar diye teşvik vermeye çalışıyor. Demin satır aralarında şey iması vardı. İşte sanatçı bundan para kazanamazken işte ilk edisyonunu alan bundan çok para kazanıyor, hiç dokunmuyor. Bir an için o ilk edisyonu alan adamın olmadığını düşünüyor. Anlatabildim mi? Biri bir şey yarattı ve değeri yok. Yani elinde duruyor. Yarattı onu ve onun bir değeri yok, adam açtı gitti. Anlatabildim mi? Marketi başlamış oluyor ya. Likidite vermek diye kavram daha mühim söyledi yani. Ama yani o vermek kadar, mesela ona işte genç sanatçının kanını emen var bir diyen de var şimdi. Bence siz çok şey yaptınız, adamın zaten o kadar çok 1000 lirası var ki yolda gördüğü bütün galerilerin, bütün genç sanatçılarından birer tane alsa kesin ki biri büyüyecek ve onun bir zaman aldığı bir şey değerlenecek ya. Yani. O yüzden o kadar temiz ve iyi niyetli. Yok yok, temiz iyi niyetli falan değil. Herhangi bir... Satmamak da sanatçının elinde değil midir ama? Ya tabii öyle de. Benim herhangi bir ön yargım yok burada. Sadece... Borsaya bağlanmış. Üçüncü seansta belki konuşacağız hep beraber burada olursak doğru algılayalım diye söylüyorum. Yoksa o adam iyi niyetlidir, kötü niyetli, işin ahlaki boyutu belki sonra. Ben ahlaki bir yargı yapıyorsunuz. Yok, şu anda değil. Şu an için belki bence girmeyelim hiç ahlaki tarafına ama likidite veriyor diyor oraya. Yani o spekülatör belki, sanat spekülatörü likidite veriyor. Siz likidite veriyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bakın sanatı birisinin yapması kadar birisinin o sanatı değerlendirirse anlaması da bir az diye düşünüyorum. Burada likidite vermek diye düşünüyorum. Ama yine de Mısır alanına likidite vermek gibi bir şey değil bu. Mısır her şeyden önce bir işe yaratabilirsiniz. Ötekisi çok daha spesifik, çok daha özel bir likidite yaratma mıdır tarif ediyorum biçime. Sanat piyasasının bütün ahlaki yargılar falan bir kenara konulduğunda kendine özgü tarafı zaten bu. Siz bir likidite yaratıyorsanız bile sanatçıya benzer bir biçimde sanat eserini değerlendirerek, anlayarak başka türlü bir süreç işletiyorsunuz. Bu bakımdan en temelde Mısır alanında likidite yaratmakla benzerliği çok uzak bana kalırsa. Metası aynı. Yani siz kendi fikri intellectual property, Türkçesi fikri mülkiyet hakkınızı kullanarak bir o zaman şunu sorayım, Mısır konusunda likidite yaratan intellectual property kısmını da anlamıyorum. Şöyle, bir Mısır kontratı var ortada, onun bir fiyatı var ve siz onu alarak ya da satarak bundan para kazanabileceğinizi düşünüyorsunuz. Düşeceğini düşünüyorsanız o Mısır kontratını satıyorsunuz, yükseleceğini düşünüyorsanız da alıyorsunuz. Intellectual property dediğin spekülatif bir çeşit yetenek o zaman. Yok, yetenek falan değil. Spekülatif beceri. Yani beceri falan derseniz hakikaten çok küçüksünüz bunu. Yok, hayır. Bir maharet diyelim. Eğitim var bunun içinde, bunu okumak var, analitik var, bunları anlamak var. Yani tıpkı sanattan anlamak gibi bir şey bu. İşin has tarafı da şu, siz kendiniz okuduğunuzdan ettiğinizden bir öngörü yaratıyorsunuz. Mısır konusunda. Mısır'ın fiyatının ne olacağı konusunda ya da herhangi bir şey. Ve onu alıp satıyorsunuz. Bu arada işin has tarafı belki o. Çok da şey yaptığımdan söylemiyorum, uzun zamandır da trade etmiyorum. Yeryüzünde on binlerce insan bununla uğraşıyor. Siz ondan para kazandığınızda aslında sizin aklınızın yurdun dünyanın öteki tarafındaki bir Hintlerin aklından daha iyi olduğunu da ispatlamış oluyorsunuz. Ya da Çin'in bir tarafındaki başka bir tarafından, anladın mı? Çünkü düdük çalıyor. Piyasalar açıldığında, bomb bulduğunda on binlerce insan dünyanın her tarafından bunun üzerine akıl yürütmek için er meydanına çıkıyor. Anladın mı? Evet, yani işin has tarafı ve entelektüel property tarafı bu. Alın. Toplu bir, nasıl diyeyim size, kumarın tersi gibi bir şey yaratıyorsunuz. Sektör birlikte kumar oynuyorsunuz. Şöyle aslında bu şeyde bu rastlantısal bir şey değil ama. Ay evet dedi. Yani yani yazı tura atmak gibi bir şey. Kıyas itibariyle dev bir kumarın bir şeyin parçası gibisiniz galiba. Trade edenlerde böyle bir şey kesinlikle var. Yani böyle kazandığı zaman dünyayı aldatmıştık. Aldatmıştık. Kandırmıştık. Yenmiştik. Kandırma yok çünkü. Yani bilmek lazım ona. Şey çok iyi. Kandırma yani. Kandırma hem var hem yok. Tamam, kazandım hissini. Tamam. Ben bahsedeyim. Evet, şimdi bu masanızın başında, tekmanızın başında yaşadığınız bir şey ama siz ne anlattınız tabloda? Aynı anda dünya genelinde milyonlarca insan aynısını fazla paylaşıyor. Bu bir nevi, ne bileyim, dijital ya da bilgisayarda oynadığınız kumar gibi bir şey de geliyor bana bir taraftan. Kumar diye küçümsemiyorum. Ha, şöyle. Bir şeyi örüntüsü açısından bir adlandırmaya çalışıyorum. Şey gibi bir kere trader yani oynamışsınız da duygular çok işin içerisinde zaten. Evet. Yani kaygı son derece materyal alanda duyguların tuhaf perlas bir içinde bir şeyi var yani anayasa fırlatma oyunundan bahsediyor. Evet. Ben bu trade olayını trade olayını duyguları duyguları sokarsan hata yaparsın. Evet. Ama genelde kaybedenleri kaybeden insanlar lazım yani. İşin sonunda aldığınız hazdan bahsediyoruz biraz. Ya o hazdan bahsediyorsunuz da ben şimdi yani, sizin dediğinize daha yakınım çünkü şöyle düşünüyorum yani bir sanatçıyla falan karşılaştırırsanız orada yaptığınız şey katma değeri benim için daha yüksek. Benim yaptığım işte ben dediğiniz gibi 10 binler yani o olabilir, şu olabilir, bunlar var, onlar var. Ama ne bileyim ben hani üniversitede falan ders verirken hep şey de anlatıyorum. Biz uzay mühendisliği yapmıyoruz aslında. Herkesin öğrenebileceği bir şey yapıyoruz. Ama bir sanatçı ya da bir... Ben pür analitik mi buluyorum diyorsunuz? Mesela kaygı hiç etkilemiyor mu sizin orada? Olmaması gerekiyor diyorum. Oraya gitmeye çalışıyoruz. Ama yani. Etkiliyor. Objektif kalmak için. Yani... Ama bir sanat eseriyle falan onunla karşılaştırmaya kalkmam yani. Benim için çok daha değerli. Orada farklı bir yetenek var. Yani bir ressam dediğinizde bana sorarsanız çok farklı bir yetenek var. Herkesin yapamayacağı bir şey yapıyor. Ama benim yaptığım iş sizlerin oturup yapamayacağınız bir iş. Çok zor değil bunu öğrenmek yani. Onu demeye çalışıyorum. Sanat tam tersi herkesin yapabileceği bir iş. Yani bence tam tersi işte. Yani. Yani. Yok ya yani, süper. Yani, evet sanat tersi. Sen şey olmayabilir sanat tersi anlamda. Yaptığınızı tarih edelim. Ben ama yapmak için değil. Ben şahsi düşüncemi söylüyorum. Ben olabilecek objektif olmaya çalışıyorum. Yaptığım işleri. Söylemiş şeyleri. Ben böyle görüyorum yani. Size yaptığım şey önemlisiniz. Yani ben size 2-3 tane teknik analiz bir şey göstersem, eğitim versem çok da zor şeyler değil. Bence. Bütün o... Sanat meselesinde şey gibi düşünmek lazım. Yani bütün bu Roland Barthes'in işte Death of the Author gibi şey düşündüğünüz zaman bunları yani ya da bu şahın resimden yatan eserleri izleyelim kafasında yapılıyor. İlk defa gittiğiniz zaman zaten bunlar objeyi, yazarı ya da sanatçıyı yani nesnel değerlendirmesi olabilecek şeyleri son derece yedekleyen, kenara atan şeyler. Borsa ya da böyle bir bilgi ekonomisi, yani bilgi ve değer ilişkisi açısından baktığınız zaman o sizin söylediğiniz on binlerce insan Mısır hakkında spekülasyon dediğim şey şu, düşünüyor. Tabii aynı fikirde. On binlerce insan Mısır'ın nereye gideceği konusunda düşünüyor. Bunun şeyden çok farkı yok. Birisinin bir sanat eseri ortaya koyması, bir sanatçı bir sanat eseri koyması. İzleyicilerin onu görmeleri, onu düşünmeleri, bloklardan yazmaları, Twitter'dan tweetlemeleri, iyi bir eleştirmenin, iyi bir yatırımcı gibi bilen uzmanın o yaptığı değer katması. Ona bir fiyat biçmeye çok iyi bir, işte çok iyi bir şeyin bir bankın ya da yatırımcının ona Mısır'a başka bir şey değer alması, koleksiyonun alması, müzeye katılması. Yani müze mantığına baktığınız zaman bile yani müzenin nasıl bir organizasyon olduğuna baktığınız zaman orası bir depo. Yani Mısır deposu. Dolaşımdan çekilmişler yani. Dolaşımdan çekilmiş yani... Doğru, çünkü bir daha satılmayacak. Evet, bankaya falan da çok benziyor. Bankaya falan çok benziyor. Neyse bu şeyleri... Sanat eserini değerlendirirken kriterler her zaman öyle değiller. Bu kadar işlevsel değiller. Tabii ki değiller. Yani şöyle bir şey... Mesela rengin bittiğini düşünüyorsunuz bir noktada. Ya da rengin doyuma geldiğini, noktasına geldiğini düşünmen bir değerlendirmeci var. Birisi bunu şey yapmak istiyor. Bu kendi başına bir değer yaratmak ya da bir değeri öldürmek ama aynı zamanda çağla ilgili bir şey de söylemek. Önemli ilgili bir şey de söylemek. Mısır örneğinden biraz daha fazla ama biraz daha da az. Az, evet. Tabii analojinin o benzerliğin sınırı var. Tam oturan böyle bir şey değil fakat şu açısından bir benzerlik var. Bilgi üzerinden, düşünme üzerinden ve ona yatırım, yani o sanat eserine, yani şöyle, o sanat eseri hakkında düşünüp yazdığınızda ona bir şey katmış oluyorsunuz, bunu yaratmış oluyorsunuz aslında. Evet, ama onun tarihsel öncülerine ve devamların konusunda da bazı yardımlar vermiş oluyorsunuz. Peki, söylemek istemeseniz bile. Evet. Sadece kendinizle ve çağla ilgili bir şey söylemek istiyorsunuz ama bir yargı haline gelebilir o. Şöyle düşününce, borsada ya da mesela Mısır, şimdi en büyük piyasalarda Mısır ve şey. Şimdi bana da şöyle, belki benim kafamda şey, sorun var. Öteki piyasalar, küçük piyasalar, belirsiz daha, hepsi ne olacağı belli değil. Çünkü onlar temel şeylerdir. Ya mesela şöyle düşünün, şimdi Mona Lisa ya da Davut heykeli artık bitmiş, değeri kesin, tartışılmaz. Daha tekrarlanamayacağı içinde bir antika değeri var. Şöyle aslında, şöyle şunu söylüyorsunuz, şöyle şuna gelmek istiyorum. Artık o katman katman katman, üzerine yapılan bilgiler katman katman katman katmanlaşıyor ve artık o bir şey, ana yapı, bir temel bir şey oluyor. Fakat mesela bugün yapılan sanat ya da şey yapılan sanat henüz daha yüzüyor. Uçucu, yüzücü daha belli değil ne olacağı, ne gideceği falan. Borsa mantığındaki değer sisteminde de böyle bir şey var. Yani Mısır'ın temel bir şey oldu belli ve kriterleri belli olmuş. Falan. Yani bu hani temel şeyler, temel nasıl diyeyim, oturmuş değerler ve uçmakta olan, oturması beklenen, oturabilecek değerler. Borsa şunu açık sistem, bu zaman yani zamanla yani sanat etkisindeki o şey, bilgi üretimi, zamanla neyin oturabileceğine dair oyun oynamanıza izin veriyor. İleriye dönüyor. Yani ne atıyorum, işte ilk sanatçının yaptığı şey, geleceğin Mona Lisa'sı. Olabilir. Ben başka bir taraftan bakmayı tercih ediyorum. Benzetme yaptığımız. Sonuçta borsada sanat da insan olmadan yapılabilecek bir şey değil. Şeyi denediler. Yani elektronik akıllar alım satım yapmayı denediler. Bir sınırı var. Tıpkı bir takım bilgileri, renkleri bir bilgisayara verip de bilgisayara size bir resim yaratmasını ya da bir üç boyutlu bir sculpture, bir yapı yaratmasını beklemek gibi. Yani ikisinin içinde de insan var ve ikisinin içinde de her ne kadar siz de, ben de kimi zaman kendi kendime bu yalanı söylesem de hayır, insan işte trade ederken duygularından arınır diye orada alım satım yapan insan kadar farklı öngörü var. Anlatabildim mi? Yani hangi eğitimi almış olursanız olun. Az önce şeyi söylediniz. Ben size birazcık anlatırım. İşte bunun temelini kavrarsınız. Siz de alım satabilirsiniz. Doğru. Hani yani bana da bir şu an bir workshop yapsak. Biri bana bak fırça böyle tutulur. İşte sarıyla mavi karıştırıldığında yeşil olur. Dağlar kahverengidir, gökyüzü de mavidir dese ve ben ondan da bir resim yapsam kendi kafamda, yaptığım resmin amatörlüğü kadar trade edilebilir ancak. İş onun üzerine gittikçe ustalaşılabilir. O ustalığın hazlıdır. Çünkü pür olarak kullandığınız kendi geçmişiniz, eğitiminiz, bununla ilgili ne okuduğunuz, aile geçmişiniz dahi etkili olabilir. Sizin davranışlarınızdır ki bundan 6 sene önceki Nobel ödülüydü yanlış hatırlamıyorsam, Daniel Kahneman diye bir ekonomi profesörümüzdür. Şeyin üzerinedir. Davranışsal finans üzerinedir. Çünkü bütün ekonomi, bütün finans piyasası çok kanıtlanamamış bir kabul üzerine, bir varsayım üzerine döner. Yatırımcılar rasyonel davranır. Yani yatırımcılar rasyonel davranır. Ben de üniversitede ilk okuduğumda bana mükemmel bir kavram gibi geliyordu. Bunları yaşadıktan sonra bunun aslında bir laboratuvar ortamı, hiç gerçek olmayan bir şey olduğunu kavruyorsunuz. Ben şu şansa sahip bir insanım. Ben Daniel Kahneman'la yan yana oturarak yemek yedim. Denk geldi. Söylediği şey şuydu. Ya evet, ya niye dedim yani irrasyonel? Ya dedim, nasıl oluyor ki dedim. Yani eş seçerken rasyonel değilsin. Araba alırken rasyonel değilsin. Hangi kıyafeti giyeceğine karar verirken rasyonel değilsin. Her şey senin kendi kişiliğinle, aile geçmişinle, eğitimin, neden keyif aldığınla ilgili. Ama bir düdük çalıyor. İşte hemen yani eş seçimi karıştı. Kıyafet seçimi kriterinden ne yatırım yapacağın kriterine geldiğinde rasyonel oluyorsun. Olması mümkün değil. Davranışsaldır deyip işin davranışsal boyutunu üzerine şimdi incelemeler oluyor. Yani nasıl oluyor da ben o gün aynı verilere sahip iki tane insan mısır fiyatının iki tip düşeceğine bet eder, biri ona şey yaparken diğeri yükseleceğine şey yapıyor. Hep kişisel özellikler. Sonuçta söylemeye çalıştım. Bana kalırsa bütün bu bursa sistemi falan insanlığın yarattığı bir değerdir. Bunun taraftarı olduğundan falan değil. Yani konusu uzun uzun konuşuruz. Bunun gayri ahlaki kullanımı falan bambaşka hikayeler. Sanatın da gayri ahlaki. Bambaşka hikayeler. İyi mekanizmalar bunlar. Bunu iyi anlayan biri baktığında ya insanoğlunun nasıl böyle bir şeyi yaratıp da insanların akıl kullanımının el değiştirdiği, onun da fiyatlandığını temin ettiğini görmek hoş bir şey. Sanatla benzerliği belki bu. Yani çok kişisel olması, insandan insana değişiyor olması ve tamamıyla da sizin kendi deneyiminizi, bilginizi falan kullanarak buradan bir değer yaratmaya çalışıyor olmanız. Son bir şey daha söyleyeyim. Hani çok farklı zeka tanımları var ya. Yani kimisinin duygusal zekası yüksektir, kimisinin matematik zekası yüksektir. İşte bir takım mühendislerin falan, analitikten keyif alan insanların kendi intellectual propertylerinden haz alma yöntemi bu. Daha farklı, yani ne bileyim işte güzel sanatlardan keyif alan zekası, kendi bilişsel bütünlüğü, bununla haz duyan insanların da keyif aldığı taraf bu. Aslında onun arkasında da bir davranışsal taraf var diye düşünüyorum. Bir şey söylemek istedim. Şimdi sanatta benim de hayal kurarak gidiyorum ya, ben bu piyasanın falan değil de müzayedeler aklıma geldi. Aslında yani müzayede dediğimiz yerde bir piyasa. Ama öbür taraftan müzayede dediğimiz yerde aslında sanat alanı çok küçük. Belki bir çok azınlık bir yer. Yani altta bir buzdağı şey yaparsak, tasavvur edersek, müzayede dediğin yer o çok tepede bir yer. Altta bir sürü sanatçı var, bir sürü şeyler üretti vesaire falan. Aslında buradan şeye geleceğim, Mısır şeyine girip olayı tam anlamak istiyorum. Şimdi siz soya patatesi alıp sattım dediniz. İşte o değer olarak mısır üretimi ya da soya patatesinin ne kadar bu piyasalarda gerçekleşiyor? Şöyle sormak istiyorum açık. Mesela dünyada atıyoruz 5 milyon ton mısır üretiliyordu. Bu piyasalarda bunun ne kadarı, yani piyasalar 5 milyon ton üretimin ne kadarı gerçek? Yani oradaki ilişki nasıl bir ilişki? Yani gerçekliğin ne kadar orada oluşuyor ya da ne kadar onu merak ediyorum. Artan bir şey yapabildiğim gibi. Artan bir şey, aynen de o demin o yani konuşurken verdiğimiz oran oydu, 70'in oranı oydu. %70 bir şey anlamındaydı. Şu dünyada üretilen 100 birimlik mısırın 70 birimliği bu piyasalardan geçiyor mu? Hayır, hayır, hayır. 100 birim mısır üretiliyor, sanki 500 birim mısır varmış gibi. Gibi, aynen öyle. Aslında 100 birim mısır varmış gibi işlem yapıyorlar. Ben mısır ne diyor? Ne yapmaya çalışıyorum? Real mısır dediğin şey zaten fiziki teslimatla gerçekleşiyor. O madenlerde ne kadar teslimat olacaksa. Ama acı ondan çok daha fazla. Efendim? Ya siz bana satıyorsunuz, ben bir daha satıyorum. 500 oradan çıkıyor değil mi? Biz bunu hızla döndürdüğümüz. Siz şimdi fiyatı... Yani 5 milyon ton mısır, hep 5 milyon ton mısır, elinde sonunda biri üretiyor da biri de yiyorsa bunu oradan buraya 5 milyon ton mısır el değiştiriyor ihtiyaç olduğunda. Ama finansal piyasalarda bunun 100 misli mısır... Çok daha büyük olabilir. Yani çünkü 1000 misli mısır el değiştiriyor. Siz karşılıklı oturun her saniye böyle alıp satarsanız bu bir hacim yaratır, her dakika alıp satarsanız başka bir hacim yaratır. Spekülasyon ama olmuyor galiba. Gerçek mısır kaç ton mısır var? 5 milyon mısır. Hayır, toplam bunu sormuyor. Toplam üretimi sormuyor. Gerçek kaç ton mısır var diye soruyor. Kaç ton mısır var? Ne kadar o piyasalar değişir? Mesela Türkiye'de... Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Şeydeki... Amerika için konuşuyoruz bizim burada. Tamam. Amerika için şu an en son gelen rakam 2.2 milyon ton falan. Amerika için mısır. Bunun ama bu sadece dünyada Amerika'da üretiliyor demek değil. Tamam. Biz burada Amerika'da üretilen mısırı konuşuyoruz. 2.2 milyon ton mısır bu piyasaya mı giriyor yani? Evet, bu piyasadan geçiyor. Bütün mısır. Sadece şey kısmı var, ihracat kısmını düşersin, eksporta düşersin. Bu kısım buradan geçer. Bir de ama Amerika'ya konuşuyoruz biz sadece. Dünyanın başka yerlerinde de mısır var yani. Tamamıyla düşünmüşüm. Tamam. Ben mesela Türkiye'deki mısırın bu piyasalarda hiçbir ilişkisi yok ama Türkiye'deki mısır fiyatı belirlenirken belki oradaki piyasalarda bir ilgi yapalım. Esinleniyor, etkileniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Merkez Bankası son verileri ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama Ekim ayı enflasyonu beklenenden yukarıda çıktı. Şu anda senelik enflasyonuna %7'lere yaklaştık. Biz Merkez Bankası'na şu an çalışma yapıyoruz. Akademik taraftan, Boğaziçi tarafında yaptığımız bir şey bu. Şimdi dünya üzerinde bu sene başından bugüne kadar neredeyse tüm emtia fiyatları, metaller dahil düştü. Ama Türkiye'de gazeteleri okursanız gıda enflasyonu var diye okursunuz. Bu bir soru işaretidir. Yani burada bir sıkıntı var. Ülke adına sıkıntı var. Anladım. Yani dünya fiyatları düştü. Ya zincirde bir sıkıntı var. Yani üretici, işte ne bileyim tüketici, aradaki o şey zinciri, toptancı, perakendeci. Orada bir şişme var. Yani belli bir yere kadar parite etkisi var. Doların değer kazanması. Yani 1.80'lerden 2 civarında falan. Bir kısmında arz taleple ilgili sıkıntı olabilir. Ama bunlar ekonomik modellerde açıklamıyor. Yani Amerika'da şu anda enflasyon aşağı gidiyor, gıda fiyatları düşen dolayı. Avrupa'da Eurozone'da aynı hikaye var. Türkiye'de gıda fiyatları %10 küsürlerde artmış, Hindistan'da da aynı şekilde. Senelik %18 artmış. İki tane yani ülkeler bahsettiğimiz Hindistan, Türkiye, Eurozone, Amerika. Anladım, o zaman Amerika'daki mısır üretimini tamamına yakın bir kısmı bu fiyatlardan geçiyor. Geçiyor. Peki, Avrupa'daki vesaire altında böyle bir emtia şeyi var mı, pazarı var mı? Avrupa'da bu şekilde trade edilen bir piyasası yok. Hı. Ama orada da sonuçta çiftçiler bir şey el değiştiriyor, Türkiye'de de el değiştiriyor. Ve etkilenme var. Buna bakarak borsada. Buna bakarak yani, el değiştiriyor. O tahmin edebiliyorum. Buna bakarak el değiştiriyor. Trade edilmediği zaman üretilmiyor demek midir buraya girmediği zaman? Ben bahçakta mısır ekiyorum. Yok mısırı hiç satmakla ilgilenmiyorum. Sadece ben yemek için. Burayla hiçbir şey yok olur. Tamam ama diyoruz ki üretilen mısır diyoruz ya. Ama Amerika'da üretilen mısırdan bahsediyoruz. Amerika'da ben bahçakta mısır üretiyorum. Ve hiç alakam yok bu pazarlarla. Yani ben mısırı yemek için üretiyorum. Hiç kimsenin çiftçisi de değil. Ama galiba işte o en başta tohum i̇şte alırken etkileniyorsunuz. Yani o bu üretilen kısım içerisinde sayılmıyor. Sayılmaz işte. Yani onu zaten pazara sokmuyorsanız... Hayır, üretiliyor yine. Hayır, ama şundan bahsediyorum mesela. Şimdi bir şey, kapitalist ekonomilerde bir şey tüketilmiyorsa ürettiğiniz şey benim işime yaramaz. Ben tüketiyorum. Ama ortak alana girerek bir yerden bir yere bir trade hareket yok. Yani sen şimdi bahçede ürettiğin domatesle dışarıdaki tabii ki aynı olamaz yani. Ama diyelim ki organik pazar üretiyor. Aynen. Yok, konuşmuyor. Bir saniye. Şöyle diyorum. Yani bu şimdi yine tepeki sayıyoruz ya. Dolayısıyla bu mısırı benim kendim bahçemde ekip yediğim mısırı biz üretilmemiş sayıyoruz ya. Ama aslında bu mısır benim karnımın doluran mısır. Gerçek mısır. Tamam da ben... Yok, bir saniye söyleyeceğim şimdi. Yani, ilişki konuk açısından tamam. Bu şekilde sayılmıyor ya. Aynı şekilde ben de sanat üretiyorum ama yani bunu satmakla falan alakam yok. Ben sadece belli bir şeyler üretmek üzerine, üretmek için sanat yapıyorum. Evet. O zaman ben bu sanatı da üretmemiş oluyorum. Tabii ki. Who knows yani? Ha, o zaman ben sanatçı da olmuyorum. Yani değil mi? O zaman şey yani öbür türlü. Bu ne olsun yani? Siz bahçenizdeki mısır ürettiğinizi gidip satmıyorsanız kim bilecek bu istatistiklere girmiyorsa? Ben yiyorum zaten. Çünkü ben mısırın satılmasıyla ilgilenmiyorum. Mısır, tamam da ben Türkiye İstatistik Kurumu olarak bir kayıttan geçmediği zaman ben nereden bileyim senin bahçede ne yaptığın şeyi? Gerekmiyor zaten. Bilmediğin sahibi o bir fonksiyonu. Sanatta da o var işte. Dediğiniz şey var. Gerçek fonksiyonunu o yerine getiriyor. O zaman. Yani hani o değiştirilmesine gerek kalmadan. Orta bir şey söyleyebilir miyim? Bu satın alma, satma bilmem ne şeyini biraz metaforik olarak bir şey, I don't buy that şey var ya, İngilizce'de, Amerikanya'da. Bu o satın al, ben bunu satın almıyorum. Türkçe'de öyle bir şey yok ama fikir olarak katılmıyorum. Fikir olarak şey yapmıyorum anlamına geliyor. Sen sınav eseri yaptığında senin satın satmanla ilgili değiliz zaten. Sen sınav eseri yaptığında onu birisi gördüğü andan itibaren o kişi ne kafasında senin sadece sever bir fikir oluşuyor. Onu satın alıyor ya da almıyor tırnak içinde. Fikir olarak. Güzel, hoş, hoş bunlar. Tamam, bu olduktan sonra ekonomik borsada değilsin. Ama fikirler borsasındasın. Ama bir taraftan aynı zamanda taşın çıkarmadan şey kendi mısırını kendi yedi. İki sahibi bir şey. Özel konu tamamen özel konu var. Çıkarmamak yetiyor zaten. Bu tamam. Mısırı satmadığım halde ben tamam. Satıda göstermiyor. Şöyle. Fonksiyonu yerine şunu söyle şey. Burak Bey'in dediği şu iki kişinin bildiği sır değildir var ya. Aynı şey. İki kişi gördüğün anda bir şey oluşmaya başlıyor yani. Bir fikir oluşuyor sonuçta. Bir yolu diyor. İyi ya da kötü diyor. Senin tip içerisinde sıfır değil yani. Eksi de arada oluşuyor. Genel mısır yetiştirimine bir şekilde çerçeve takmasını önlemek için yetiştirdiği topluma karışıyorlar. Ben 2-3 hafta önce Trabzon'dan yerli domates şeyi aldım. Bu yakınlarda yasak oldu. Olacağını duydum. Böyle bir şey de var bir taraftan. Onun için tohumlara belirli şekilde ablukaya almak diye ya da hakim olmak isteyen bir şey de var. Bunun için o kadar da bahçemde yetiştiriyoruz gibi de davranabiliriz sonuçta. Bana kalırsa. Evet. Öyle de bir durum var. Aynı yasalar sadüzünden oluyormuş. Evet, o yasaları da. Yani, o yasaları da. Yani yetiştirebildiği sürece ancak. O yasalara da hükmedenler dünyadaki senin tüketmeyi ya da yetiştirmeyi reddettiğin mısırların sahibi olan insanlar. Böyle de düşünmek gerekiyor. Bir ifade var. Yani Amerika'da aslında bahçelerde mısır yetiştirmen yasak. Evet. Evet. Evet. Evet. O da güzel. Evet. Özellikle olma yasak ama şey, yani onu böyle sanatsal bir şey uyarladığında ve sadece piyasa olarak tarif ettiğinde, yani paranın dönüşü sanat tarif ettiğinde o çok şey olmuyor yani. Oradan tamam, sorun yoksa. Analoji kurulamayabilir. Evet. Yani zaten ama sen bu işi üretirken hani birilerinden esinlenmiş oluyorsun. Hani Çin'in arkasında ne gibi. Yani sen o fikir borsası içerisinde oluyorsun ya da görüyorsun. Yani bir sanatçının işini görmemiş olsan da şu bardağın bu şekilde yapılmış olması senin estetik olarak sana bir şey katıyor. Yani bu sanırım her şey birbiriyle hani bağlantılı olduğu için ekstradan da bir kişi artist midir değil midir yani aynen öyle. Var. Yani herkes artist olabilir. Evrimenizin artist yani bir düşünme şekli. Bu formu yakalayan bir çiftçi de artist olabilir. Yani o nedenle etiket koymak dışında o beni çok ilgilendirmiyor ama senin dediğin mesela sanırım her arbitrarda o pazarın içerisinde oluyoruz. Ama eseri satsan da satmasan da bir şey değiştirmiyor. O da hiçbir üzerine konulacak olan etiketi de değiştirmiyor. Yani sen zaten öyle hissediyorsun, öylesin. Ama şey düşünme şekli hoşuma gitti. Yani. Yani heyecan ve haz olarak tarif edersek o pazarın içinde daim oluyorsun. Eğer süreci heyecan ve haz olarak da tarif edeceksek ve senin analojine döneceksek bence öyle bir ilişki gene var. Asıl bahsetmesi gereken şey de o zaman. Şöyle diyeyim ben mesela düşünüyorum. Eğer her şey çok nesnel olsaydı sanatta da neyin değerli olduğu, yani eski eleştirmen sistemini düşün mesela. Clement Willman diye bir adam. Diyelim ki otorite, uzman. Yani bu adam şöyle bir adamla bakıyor. Tek başına soyut sanat şeyinin yarattığı bir tık kapan gitti yani tek başına. Tam bir şey. Neyin sanat olduğu, neyin sanat olmadığı, net çizgiler ki o zamanki sanat tarih tartışmalarında da baktığınız zaman çok sert, net böyle şey tartışmalar. Özle dair tartışmalar. Yani şey, benim şöyle bir şey var. Böyle bir sistemde çok fazla keyif yok. Çünkü otorite var. Neyin nerede olduğunu, neyin iyi sanat, neyin kötü olduğunu. Ama açık bir sistemde neyin nerede olmadığını belirli olmayan bir sistemde, uzmanların dağınık olduğu bir sistemde çok fazla anlatı, çok fazla senaryo, çok fazla özne, kendi değerini kabul ettirmeye çalışan özneler için fırsat var. Özel, kendi değerini korumaya çalışan. Yani bir şey gibi geliyor. Altın şeyini çektiğiniz zaman, neydi örnek, o çok güzeldi bence. Altın, dolardan altın bağını koptattığınız zaman farklı paralar kendileri yarışmaya başlıyorlar. Farklı paralara, yani dolar tabii, yani dolara bağlı oluyor fakat farklı paralara piyasası oluşuyor. Yine bir şey, bir analoji yaptık, belki şey yaptık ama yani ilginç gelen bu. Hazzı üreten farklı senaryolara açık olması. Yani şöyle düşünün, şey çok güzel bir örnek vardı. Bir İngiliz yazar var, o bir kredi ekonomi diye şey yapıyor. Çok basit. İki tane kadın tren istasyonunda bekliyorlar. Kocaları var. Ve kocaları gidiyor. Şey, bilet almaya gittiler diyelim. Ve o sırada bunlar başka bir adamla gelip konuşmaya başlıyor. Tek başına adamlar konuşmaya başlıyor. Evli olduklarını bilmiyor. Ve orada bir sürü böyle flört ilişkisi var. Olacak mı, olmayacak mı, ne olacak, kim, hangisi, kim kime göz kırptı, kim ne oldu falan. Fakat sonra kocalar geri dönüp tık diye bütün bu hareket kesiliyor, herkes yerine oturuyor. O karısı oluyor, o kocası oluyor, pozisyonlar belli, konumlar belli, hiçbir şey yok. Yani anlatacak bir şey yok, bir hikaye yok, bilmem ne. Fakat kocaları gittiği zaman bir sürü naratif ve olasılık var. Yani biraz böyle bir analoji kurmak mümkün ve bizim de hoşumuza giden şey yani hazın çıktığı şey bu pozisyonların dağınık olduğu şey. Pozisyonların belli olmadığı. Kocalar kimin bilet kızın... almaya gittiği hal. Evet, o hal. Açık adam. Kocaların belli olmadığı. Kocaların belli olmadığı. Kimin otel, kimin izleyici olmadığı. Olmadı. Olmadı. Çünkü o söylediğinden sonra gelinen yerde, bugün gelinen yerde, Bart'ın söylediğinden sonra hani izlendiği zaman ancak o şey oluyor. Ama artık o şey de, izleyici de, hani yapıtı gerçekleştiren de şu anda otör. Aynı kişi yani. Şu anki, o düşüncenin tabii şu anki gelinen yerde. Senin bunları izleyecek şeylere sahip olmak, yapma yani falan. Neyse, yani şey olmuş oluyor. Mısır'ı üreten, mümkünlüğü ile mısırı tüketen, yani mısırı yiyen aynı kişi olduğu zaman arada mısırı sana pazarlayan kişinin mediation'a gerek kalmayabiliyor. Anladın mı? Yani ona gerek kalmamasının yöntemi aslında mısıra baktığımızda mısırın bu şey gibi herkesin kendi yani o işte sistemin şeyi o karşılaştırma üstünlükler vesaire. Yani böyle bir yerden bakmaktan bahsediyorum. Ama sana o Mısır'ın otörü ile Mısır'ın izleyicisi aynı kişi olmuş oluyor. Yapıtın da üreticisi aynı kişi. Hatta bir yansıma meselesi de var. Yani bir şey bir şeye yansıyacak oradan bir yere gidiyor. Yani Mısır kadar dolaysız bir ilişki yok. Yani bir şey yok. Bu doğru gibi bir şey. Evet. Ben sağ olun. Rakam çeneden doğru gibi bu kadar şey. Teoriden çok basit kalıyor. Şimdi rakamları bu kadar konuşmadan sonra. opsiyonlar çok karışık zaten ya. Onu fani şey lazım. Biraz zaman için sanatta finansın, yani bu yapımda neyse finans gibi görüyoruz, deniyoruz. Genel olarak finansal. Evet. Okey, bunlar nasıl ilişkiliyor? Demin sen ikisinin insan ilişkisi olması vesaire dediniz. İnsanlar türetim mesela. Kuralların mesela sanatta çok daha dağınık olması. Burada çok daha standartize olması. Evet. Şimdi şunu soracağım. Sanatla finansı kendi grid diye kompleksisel hacmi değil çünkü hacim olarak finansın görünen yüzünün ortak alanın büyük olduğunu biliyoruz. Ama görünmeyen yüzü hem kendi üretenlerde sanat belki daha büyüktür. Olur. Sizce evet. Hangi yapının grid diye karmaşıklığı daha fazla? Çünkü bana sanki finans çok basit. Yani sen böyle gerçekten bir üniversitede üretilip de sanat tartışmalarının üretildiğine falan gelemeyecek düzeyde. Yani finans böyle bir TikTok'ta o gibi. Ben de öyle dedim ya zaten. Geri böyle bir GoBot'un gibi falan duruyor. Dolayısıyla bence arada kurasyon falan kurmak çok zor geliyor. Şöyle düşünüyorum ben. Ya evet finans böyle şey. Kapsıyor yani. Sanat finansı kapsıyor çok net yani. Ya biz gerçek hayatta yaşıyoruz finans sanatı kapsıyor gibi yani. Ama hacimden dolayı. Şu an bir bankanın kurumu içerisindeyiz yani. Banka değil, ailenin koç grubunun falan içerisinde. Dolayısıyla bu kapsamış vaziyetteyiz yani, o geçelim. Maddiyat internet maliyeti kapsıyor gibi evet. Geliyor yani biraz. Fikirsel olarak öyle gözüküyor. Fakat şöyle bir şey var yani finansta ya da para gibi şeyler. Evet, pratik olarak baktığınızda çok basit gibi gözüküyor. Çok işlevsel, işte para kazanmaya çalışan birileri var bilmem ne. Fakat şöyle düşünün. Finansal aksiyonlar üzerinde, nasıl hareket edeceğiniz üzerine yazılmış yazıların toplamı muhtemelen sanattan fazladır. Hiç emin değilim. Yani bakın onların yayılması ve dağıtılması şöyle, ayrı ama sanat İngiltere'den örnek vereyim. Yani bu okuduğum bir şey kitapta örnek vereyim. İngiltere'de yani bu batbaa yazı falan 17. yüzyıl, 16. yüzyıl baş yapıldığında en fazla dergi ve şey çıkartan yani en fazla dergi ve basın yapılan şey ekonomi. Finans. Merkezi yapı zaten yok. Bakın merkezi yapı başka bir şey ama merkezi sanat üretimiyle ilgilenmemiş çocukluğundan beri herhangi bir canlı yok yani insan yok yani. Dolayısıyla o başka bir şey. Bakın merkezi sistemi sokulmuş belki. Yani ama şöyle cevap vermek zorunda kalıyorum insanlar. Hepsi yani sokakta sanatla ilgilenmeyen binlerce insan var şu anda ve onu yürüyorlar. Hepsinin cebinde para var. Kimse yok. Yani o sanat daha geniş tutuyor ama o cebinde para olan adam bir yere bir şey çizdi ilkokulda falan yani daha genel anlamıyla tutuyor. Ama bir gün mesela şöyle bir şey okumuştum işte telgrafın icat edilme sebeplerinin en önemlisi de işte İngilizler Hindistan'da orada işte pamuk yetkildi. Buradaki adam onu işte hani hasadın durumunu çabuk öğrenmesi lazım ki burada neye satacağını filan filan. Yani oradan bakarsak aslında finans da çok ya yani onun ilişkisi de çok iyi. Büyüklük başka bir şey, karmaşıklık başka bir şey. Yani karmaşık yani. Ama sen örnek vermiyor musun? Karmaşıklık konusunda da bak şimdi şöyle bir şey. Karmaşıklık katfediyorsun bence. Fazla bir karmaşıklık katfediyorsun. Sanata. Hayır. Yani bu romantik bir bakış. Finanslarda öyle bir şey. Bizde bir de finansal romantik baktı bölümlerde tersten. O oyun son olarak kütlemeyin mesela. O oyun sonsuz kombinasyonlar açık bir şey. Ben sınıfı boya becidirken finans iktidar böyle bir şey. Finansı boya ben de. Aynen, tam tersi. Ya şöyle mesela, finansta da ben hani bu yazın hacmini falan örnek verirken işte bir şey şu. Üzerine çok kafa yorulan ve aslında kendi gizemeli olan bir şey. Yani o kadar oynarken, yani oynarsanız ya, oynamaksa, para kazanmaksa ama siz gerçekten o kadar zirit olmayabilir. Çıkarmam yani. Çok güzel para kaybedersiniz. Çok güzel para kaybedersiniz. Süper güzel para kaybedersiniz. Şey bu irrasyona bahsettiğiniz zaman bir tavsiye ederim size. Ben mesela buna karşı çünkü bilgisayarlarla ilgili bir şey geldi. Çok özür dilerim çünkü bilgisayarlar hangisini daha önce çözecek derseniz, yani bilgisayar sanat eseri mi üretecek, finansal algoritma mı üretecek derseniz soracağım çok açık tartışacak bir şey değil. Şu an finansta biliyorsunuzdur. Algoritma üretme üzerinde yani hedge fund firmaları deli gibi mikro makro algoritmalar üzerine çalışıyorlar. Yani finansta bu çağ gelmek üzere. Yani sanatta buna yakın bile değil. Şunu söylemek istiyorum. Temelde söylediğim şey şu. Yani karmaşıklık yarıştırması yapmaya gerek yok ama şunu söylemişim. Yani finans ya da ekonomi. Ya finans ve ekonomiye ilgilen çok fazla şair falan da var. Yani Ezra Pound falan bunun en başında gelenlerden bir tanesi. Güzel faiz kantoları. Evet faiz kantoları falan var. Ekonomi o kadar basit ve o kadar düz düşün. Ekonomistler ekonomiyi basit olduğunu düşünüyorlar sadece. Evet. Bir dakika. O kadar şey. Ekonomistler ekonominin sadece basit olduğunu düşünüyorlar herhalde. Yani ekonomistlerden kendimi hiç saymam yani. Ama ekonomistler için dünya çok yani evet, gerçekten iyi bir ekonomist evet. için, teorik ekonomist için, yani Stiglitz için, belki ben Bernanke için falan bile yani ekonomi tabii. çok girift bir şey çok. Ve hani okulda okularak öğrenilebilecek bir şey değil. Yani iki sembolik düzen olarak ele alırsak, birisi ötekinden daha girift görünüyor sanat. En azından sanatın içinde olmayanlar, biraz romantize edilmiş. Ve güzelleştirilmiş biçimde bunun belki işte romantizmle başlayan bir süreç belki bu. Ötekisi ise mesela sanıldığı kadar bir olmayan bir alan gibi alanın uygulayıcıları tarafından görülüyor. Sen de bunu bay etmek istemiyorsun. Evet. Değil mi? Evet, aynen. Ama ne bay etmek istiyorsun? Ben onu yani tam buradaki senin tasavvurunda romantize edilmiş bir ekonomi neden olmaz dersin? Tamam orada. Öyle yani iki sembolik düzen olarak birisine sen onların sanatı gizemleştirdiği kadar gizemleştiriyor olabilir misin? Muhtemelen bu konuda sen daha düşünmüş olmalı ve fikirlerini berraklaştırmış olmalısın. Evet, yani şeyde o kadar berrak değil ama yani... Onlar kadar sanatı değil. Benim yaklaşımda boşuma bilen şey bu iki alanı beraber kesiştiği noktalarla beraber düşünmek. Yani bir hangisinin daha güzel mi olduğuna karar vermek ya da sanat şeyi değil. Sanatta en son derece karmaşık. Öznel değerleri, şimdi onu da diyor şimdi, sanatta da öznel değerleri... Ama kendisine affedin bir kadar da karmaşık değil. Sanat tarihinin bir tarafına baktığın zaman da neyin doğru, neyin yanlış, neyin güzel, neyin kötü olduğu çok belirli bir belirtiyor. Bir taraftan da yani sanatta öyle bir şey var. Değer fazlasıyla altı çizilmiş bir sübjektivite alanı burası. Evet. İnsanlar bu sübjektiviteyi karmaşıklık ve giriflikle eşit düşünüyorlar. Öte alanda, halbuki ekonomi alanında, işte sen onu nasıl düşünüyorsun? Evet. Yani şöyle ilk benim, yani ilk benim, yani en basitinden ilk bu aralar üzerinde çalıştığım bir şey var. Kağıt para mesela. Bu sembolik, şimdi kağıt para hepimiz için çok real bir şeymiş gibi gözüküyor. Değeri belli, bir yazı. Hayır, bir sertifikasyon sonuçta. Hiçbir değer, kağıt sonuçta. O bir kağıt yani. Fakat üzerinde bir yazıyor, 10 yazıyor, 5 yazıyor, 20 yazıyor falan. Dolayısıyla değerinin çok böyle belirlenmiş, net bir şeymiş gibi düşünüyorum. Fakat aslında baktığınız zaman kağıt para hiçbir değeri olmayan bir şey. Sonuç olarak resim de var. Resim, bir de üzerinde resimler de var, semboller var. Eminen'de Warhol'dan bahsettim, onun tekrar paranın resimini de yapan bir adam oldu. Evet, dönüştüren, tekrar bunların ilişkisini şey yapan falan birisi. Şimdi... Hayır, paranın bizzat resmini, tabii. Serigrafilerini yaptığını. Tabii, düşün. Evet. Üstelik işte böyle rakamsal olarak da, 250 dolar falan. Yani sahteciliğin sınırında bir biçimde. Evet. Yani. yani bu ilişki enteresan. Bir şey geliyor bana, yani sanat o kadar hepimizin hayatında olan şey değil. O bakımdan da bir sorun oluşturmuyor aslında. Hayır, tamam. Yani, mistifiye edilmeye... Fakat para hepimizin hayatında olan bir şey. Fakat son derece mistifiye bir şey aslında. Ama çok biz ona real bir şey düşünüyoruz. Yani net bir değeri varmış gibi düşünüyoruz. Fakat tamamen bir sembolik adam. Bunun için Zola'nın para kavramında okumak yeterli. Evet. Ki Zola'da aslında bütün... Depresyon'un para filmini. Aynen. Evet. Eserden yapılmış olmuş. Mesela Zola, yani bu 19. yüzyılın sonları 20. başı Zola'nın bu sanat ve para ekonomik düşünmeleri falan. Bence bugünün sistemi için, yani ekonomik sistemi için işaret söylüyor. Sanat için, yani şöyle bir şey var yani. Sanat hakkında düşünmek, evet bir şey düşünebiliriz sanat hakkında. Fakat bu sadece bizi ilgilendiren bir şey. Sanatla ilgilenenleri. Yani öyle, yani öyle bir şey var. Fakat para, ya da ekonomi çok daha böyle hayatın içinde olan bir şey. Ya yani sanat, yani sanatçı olarak oraya bakmak, sanatsal bir pencereden oraya bakmak falan çok daha ilginç ve verimli olabilecek gibi gözüküyor. Bir de bu bahsettiğim şeyden dolayı, orasının sembolik bir alan olmasından dolayı. Aynen. Ve o yani sanatın sembolik alan olduğunu söylediğimizde herkes buna kesin itiraz yok. Ama paranın sembolik alan olduğuna dair bir şeyler geliştirmek söylemek. Yeni ve sanatsal bir şey söylemiş oldum. Evet, daha verimli bir düşünme adam. Bir de yani özellikle bu şeyden falan bakıldığı zaman, yani bahsettiğim sosyolojik dil bilim meselesine bakıldığı zaman hele çok çok daha açılmanıyor. Bir de şunu belirliyor, yani değer, emek, insan ilişkisine baktığınız zaman paranın bunda, para teorisi yani şey, dinelik, yaldıkları, paranın algısı, özellikle mesela demir paranın şeytan olarak düşünülmüş olması 16-17 yıl dolaşıma girdikten sonra, çünkü şöyle bir şey var, paranın kirli bir şey olarak düşünülmüş olması. Çünkü gerçekten de kirli, çünkü elden ele geçiyor. Metal para, kağıt para da var, metal para da var. Metal para sembolik olarak. Sembolik olarak, evet. Bir de tabii oradaki en büyük dertlerden bir tanesi şu, eski 16-17 yıllıkta bir yere döndüğümüz zaman. Şimdi metal para alıyorsunuz. Eskiden yine Foucault'un şeyi bu Order of Things kitabındaki en temel tartışmalardan bir tanesi bu. Üzerinde bir gram altın yazıyorsa o bir gram altın zaten. Yani orada o dil bilim anlamında söylediği şeyle olduğu şey aynı. Yani, fakat belli bir yerden sonra ilerledikçe krizler başlıyor çünkü altın yetmiyor. Bakır koymanız lazım, içine bir şey karıştırmanız lazım falan. Dolayısıyla sahte mi? doğru mu, yani sahte mi değil mi, kopya mı gerçek mi tartışmada çok başlıyor. Kirlilik, ahlakla paranın ilişkisi, kirlenmiş bir şey olarak paranın görülmesi başlıyor. Bir de tabii bizimki güncel bir şey konuştuğumuz zaman bu el değiştirme meselesi direkt olarak kişiye gönderme yapıyor. Ortam alıp para, herkesin cebinde dolaşıyor. Fahişelikle çok ilişkisi var. Çünkü değersiz, dolaşan, herkese ait olan şey, kirli ahlakken. Fakat mesela bunun yanında da iyice bir koşacağım yani. Kimse bunun yanında da uğur paraları. İlk kazanılmış paralar, çerçeve oynayan paralar, numizmatikteki paralar, para koleksiyonları gibi böyle başka değer atfedilen, artık hani şeyden oraya kirlenmişlikten çıkartılmış, ahlaken temiz, değerli, iyi ile değer oluşturulmuş paralar da var. Ama onlar bir sembolik düzen ama içine çok bambaşka bir bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey, fakat tam da o sirkülasyondan çıktığı andan itibaren para iyici bir şey haline geliyor. Sirkülasyona girdi yani dolaşıma girdiği an, yani dolaşıma giren para şu anda bizim cebimizde olan paralar yani. Kokuşmuş. Bir şey yani. Evet, kokuşmuş. Aynı beden hissiyle tamamen mitolojide bir hissi var. Seni cehenneme geri ya da karşı tarafa geri götürecek adama bir para vermen lazım karona. Ha evet. Para vermezsen seni götürmüyor. Bu kadar da temel de bir şey. Temel bir şey. Kapitalizm ve Thales muhtemelen ortalıktayken bu fikir de ortalıktaydı. Paranın o sembolik anlamı muhtemelen çok da modern bir şey değil. Eski de bir şey. Eskiden de eski. Ya galiba şöyle, tam başlangıç noktasına dönersek, ekonomi de sanat da insan olmaktan kaynaklanan bir şey. Anladın mı? Yani bizi insan için homo economicus derler. Ben sanat tarafını pek bilmiyorum ama yani homo economicus, ekonomik yaratık nereden geliyor? Kısıtlı kaynağa maruz kalmaktan geliyor. Ve o kısıtlı kaynağa maruz kaldığını bilen vardır insan. Ve insanın en temel kısıtlı varlığı ömür. Anladın mı? Yani her şey oradan başlıyor. Yani bizler hepimiz homo economicus'uz. Farkındayız ölümlü olduğumuzu, kısıtlı kaynağın olduğunu biliyoruz. Onun farkına vardığımızda zaten gelişim başlıyor. Yani işin ekonomi tarafı böyle. Yani bunun farkındalığından bugünkü finansal sistemlere kadar geliyoruz. Şöyle bir şey, para ve ölüme geliyoruz. Bütün numara, çok affedersiniz, bütün numara şu, elimizdeki kısıtlı kaynaktan çok daha fazlasını yapabilmektir. Şey, homo economicus olmak. Bu bana şeyi getiriyor. Ölümümüzü uzatmaya kadar gider iş. Evet. Ölümsüzlüğü aramak beyhude. Bir süre onu aramışlar. Yani sinya o da parayı. Tabii tabii ama homo economicus olmak yani önce bir kere uzunca bir süre insan ölümsüzlüğü aramış. Ha? Çünkü homo economicus olmak, ölümlü olmayı kabul etmek çok zor. Onun imkansızlığını görünce de bunu rasyonelleştirmeye çalışmış. Benim bakış açımda ilk, yani ekonominin başlangıcı bu. Sanatın başlangıcı da insan aynı zamanda düşünsel bir varlık. Yani beyninde bir spekülasyon dönüyor. Herkesin kafasında bir şey dönüyor. Ve bunu biriyle paylaşma gereği hissediyor. Bir aktarma gereği hissediyor. Yani insanın ölümlü olduğunun farkına varmasıyla büyük ihtimalle Fransa'daki mağaralara çizdiği şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı zamanda. Ya ama onun verdiği örnekte tam tersini tercih o. Yani o ama aktarmama ihtiyacı da olabilir. Olabilir. Yani hakikaten hani amatörce söylüyorum. Ama ne benim kendi soyutlamam var. Ama çok şey. Muhabiresinde sanat değil ya. Yani hani mesela orada da açılır ama bugün aklımızda yani sanat değil. Ekonominin iki şeyi de var mesela. Üremek için sperm harcayabilirsiniz ama keşiş olursunuz. Spermimizi harcamayı da reddedersiniz. Böyle de değil. Ya ne için harcayabilirsiniz? Efendim? Ne için harcayabilirsiniz? Üremek için yani harcayabilirsiniz ya da tutabilirsiniz. Böyle de bir tarafı var. Sonuçta bir de üretken kullanırsınız. Bir şeye bağlamak istiyorum. Çocuklar. Şöyle, hani hangisi daha büyük bir şeydir? Sanat mı daha büyüktür, o ekonomiyi mi kapsar, ekonomiyi mi daha sanatı kapsar gibi bir şeye geldik ya. İnsanlıkla temelde ilgili olduğu için, mesela hep resim gibi falan yapıyoruz ama yani yazmak da insanlığı anlatmak da bir sanat. Eğer onlar olmasaydı, yani nesilden nesile insan, tragedyalar olmasaydı biz bugün bilmezdik insanın nasıl düşündüğünü. O birikimin üzerine inşa edilmişti. Yani çok çok iddialı bir şeyden bahsedeyim. Klasikleri okumayan bir insanda bir ekonomist olmaz. Sonuçsal bir şey yani. Çünkü şey anlamaz, anlatabilir miyim? Yani eksik kalır bir taraf. İstediğiniz kadar ona teoremleri gösterir, onun diğerini kendisi tarafından bahsediyorsun. Sonuçsal sanatın yapılması açısından bahsediyoruz. Sanat illa ki bugünüyle yapılıyor, olmayabilir. Klasiklerde de çok fazla para, ekonomi, borç, kredi, bunları var. İnsanlıkla ilgili olduğu için yapacak bir şey yok. Kaçınılmaz bir şey yani. Çünkü yani hakikaten yine sıfır noktasına dönüyorum. Ama ekonomik husus ve bizde bir müz mü diyorsunuz, bir ilham var. Anlatabildim yani bir şey yapmayı seviyoruz, bir şey çizmeyi, aklımızın kafasında bir şey oluştuğunda onu bir yere yazmayı ya da onu müzikle anlatmayı falan seviyoruz. Böyle yaratıcılarız. Şöyle bir şey aklıma geldi. Yani ilk baştaki o ölüm, sonluluk, kısıtlılık, kaynaklar meselesi. Ama şimdi şöyle, şu anki yaşadığımız... Ontolojiden bahsediyoruz sonuçta. Yani varlık bilimden bahsediyoruz. Kendi varlığımızla kurduğumuz ilişkiden bahsediyoruz. Sanatta burada çok soylu bir şey yapıp, ekonomiye daha az soylu bir yer ayırma noktası tartışılan nokta herhalde. Neyi tutmak istiyoruz, neyi harcamak istiyoruz, neyi nasıl... Yani genel böyle genelleyici bir insan, hümanizma şeyi altında bile almaktan ziyade böyle bir şey, şemsiyenin altına ele almak bence daha doğru. Evet. Bunun başka tanımın bu kaynakları tutu olması ve bizim bunları nasıl paylaşacağımız için bize var. Var tabii. Mesela eğer şimdi mesela ben şeyin o ekleyin çöktüğünü düşünüyorum. Yani bu tartışma yarın da devam edebilir. Şeye gelelim mi Murat? Benim buraya katılma motivasyonum biz bir şey üretecektik. Yani evet. Benim sanat eserim olacak. Şöyle, yani şöyle. Yarına bağlayalım mı biraz yerine? Yani şöyle aslında bu tartışmanın böyle sürmesi iyi, güzel. Fakat tabii burada asıl beklenti, senin söylediğin gibi bu tartışmaları şey gibi düşünmek lazım. Bir şey paylaştık, aklınızdan bir şeyler tetiklendi, bir şeyler gitti. Ama asıl yani düşünmemiz gereken gerçekten somut olarak böyle bir şeyler yapılabilir mi? Bu sanat, finans ve türev meselesinde. Yani birçok şey bilirsiniz. Yani türev aklıyla, türev mantığıyla etrafınıza baktığınız zaman ne oluyor? Neyden ne türetilebilir? Yani buradaki fikirler mesela şeyler çok enteresan. Altındaki şey olmayan, yani kendi değeri de olmayan, altındaki şeye bağlı olan, ondan çıkan ama onun değerini belirleyen. Gördüğünüz şey bu benim gördüğüm kadarıyla. Yani Mısır'dan çıkıyor olay fakat öyle bir noktaya geliyor ki artık Mısır'da hiçbir alakası kalmayan ama Mısır'ı da belirleyen bir şey. Yani sembolik olan, havada olan, uçucu olan, geçici olan şey somut olan şey geliyor falan. Bütün fikirleri böyle düşünerekten bir şeyler çıkartmak lazım. Somut bir şey. Hareket tarzı olabilir. Yani bir şey yapılabilir. Ben örgüyle ilgileniyorum. Pamukla ilgili bir şey yapmak istiyorum. Evet. Ama pamuk o şeylerin içinde var mı? Vardır tabii, herhalde. Tabii. Olmaz olur mu? En pamuk şeylerden bir tanesi. Bu arada Türkiye... Nereye bakıyorum falan diye. İzmir'de pamuk borsası var galiba. Pamuk piyasası mı? Amerika tarafında var. Yani mesela ben hangi internet sitesine girip öğreneceğim bunun fiyatları bilmem neler yani. Söyleyeyim ben hatta şuradan açalım. Şu asansör. Yani şöyle düşünmek lazım. Burasını böyle bir neyse brainstorm alanı gibi. Fakat buradan böyle çıktığımızda bence ne yapabiliriz diye düşünmek lazım. Onun üçüncü şeyde şöyle düşündüm, böyle bir şey var aslında, böyle bir şey yaptım falan diye onların üzerinden gidip tartışacağız. Üçüncü buluşma projeler üzerinden yani, fikirler üzerinden. Ama gelişmiş... feedback vereceksiniz tabii. Değil mi? Bunu şöyle geliştir diye. Tabii. Fiziksel olarak da gelebiliriz ya da düşünce fiziksel olarak. Fiziksel olarak gelebilirsiniz, düşünce olabilir, her şey olabilir. Sorgulama alanı olabilir, yani yazı da çıkabilir, yani illa bir, büyük bir sanatsal ürün üretme şeyimiz yok. İddiamız yok. Evet. Evet. Soğuk bir şey çıkacak. Buraları biraz böyle fikirlerde gezdiğimiz bir şey yani. Şey yapıyoruz, cmgroup.com'a girdikten sonra zaten bak şöyle girişiyor. Ana sayfa bu. Bak, Prodax'a geldiği zaman şurada seçiyorsun zaten. Geri kalacak diye seçiyorsun. Bu arada yani sanatta, yani sanat tarihinde çok fazla yani böyle türev şeyle baktığınız zaman, şeyle baktığınız zaman, metafor olarak türev şeyle baktığınız zaman çok fazla şey var. Örnekler çok fazla detaylı şeyini gösteriyor ama yani hani hemen bana bir olmuş ya. Tekst çok değişiyor yani. Daha böyle aklık oluyor, bilmem ne şey yapıyorlar, örgü oluyor. Başka çeşit oluyor falan filan. Evet. Ama temel şey bu. Yok bir şey değil ya. Evet. Yok ama ben söylemiştim. Yani burada Sarkis'in şeyi mesela, yani o trap'te şeyine daha oturmuş. Neyse onu yarın konuşuruz ama. Yani bir skor ya da bir şeyi görüp ondan bir şey çıkartmak. Tam oturmayan şeyleri zorlamak. Evet evet. Evet o tam değil. Biz bahsettiğimiz şey çünkü bir şey var orada. Fakat ondan, onun etkisi, risk algısı, dinlenmesi onun üzerine geçiyor. Yani bu bana çok şey, şeyi çok anıştırıyor. Yani bugün... Kendi işlerinden bize göstersin bu örnekleri. Kendi işlerinde böyle direkt türevle ilgili bir şey tam yok aslında. Ya senin yapacağın şey. Ondan bahsediyorum. Olabilir. Bir şey var. Bence şey türev, bardakların üzerine reproduksiyon yapmak o türev. Çünkü değerli olan Monet ya da Van Gogh. Yani sen onun ona olan arzuyu, Van Gogh'a karşı olan arzuyu başka bir şeyden dolaylıyorsun. Reprodüksiyondan, bardaktan, çantadan falan. Şimdi o türev mesela bence. O türev. Bana öyle geliyor. Yani benim fikrim o. Mesela şey türev. Bir eleştirmenin sanat eseri üzerinden bir şey yazması. Türev. Çıkıyor ve onun yerine geçiyor. Yani sanat eserinin çok gerileci bir şey haline geliyor falan. Metin... Esinlenmek de olabilir. Yani çok fazla şey olabilir gerçekten ama hani... Esinlenmek de çok hafak gibi bir şey. Evet. Esinlenmenin son derece nesnel dinamikleri de var. Çok böyle temel şeyler koyabiliriz bilemiyorum ama mesela şey var çok türevi geliyor gerçekten. Bu reflüksiyonlar, bardaklar, çok başka bir ekonomi oluşuyor. O şeyin değeri üzerinde. Ama o da başka bir ekonomi değeri. İşte o böyle bir şey ama kendi içindeki türevlerle bahsedecek gibi anlamda. Evet. Tabii onlar da var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ben şeyi soracağım. Bu son serginde boş tuvaller, vadeli piyasaya giriyor mu? Yani sanki biraz öyleymiş çünkü. Ya mesela ben bu satıldı mı diye sormak istiyorum. Yani ben bu satıldı mı, alan şey oldu mu? Boş tuvalleri mi? Diye merak ediyorum. Valla yapmadı hiçbir şey. Bir kısmındasın daha. Yani. Yok almadı ama belli olmaz alabilirler. Yani cesur bir koleksiyoner. Yani o aldığı zaman haberini yapmak istiyorum. Bir şeyle konuşmak istiyorum yani. Bizim ne alacağını bilmiyorum. Ne aldığını bilmiyorum. Boş tuval imzalı mı, bomboş mu? Yok bomboş, şöyle, hiçbir fikrim yok ne yapacağım konusunda. Fakat artık ilk önce... Artık imza kalmadı, hiç yanında sertifika veriliyor her resmine. İmza, sertifika şey, o şöyle bir işti, herkes bilmiyor, risk transferiydi işin adı. Risk transferi işin adı. Normalde şöyle oluyor, yani normalde üniversiteler üretiyorlar, işte sunuyorlar izleyiciye. Fikir izleyicisine ya da alıcı izleyici, alımlayıcıya, neyse onları. Ondan sonra iş bir şey olacaksa oluyor ama yani o işe yatırım yapılmış oluyor. Ben üretiyorum, yapıyorum falan filan. Şeyde, boş tuvaller meselesinde o illaki tuval olmalı mıydı tartışması başka bir tartışma. Ama orada şu var, iş yok, belli değil ne olacak. İlk önce satın alınıyor. Süper, vadeli işler. Vadeli işler. Ben satın alınıyor, ben sonradan yapacağım. Yani ben biliyorum senin sana nasıl işler yaptığını biliyorum. İşte bunun nereye ettiğini biliyorum vesaire. Boş tuvale veriyorum. Ne çıkarsa da benim ondan sonra. Orada söyleyeyim, riski ben devrediyorum aslında. Ya bir de şöyle bir şey var. Şey var aslında, şey... Türeve uyuyor, işin kendisi yok. Kendisi yok, riski var. Kendisi var aslında. Kendisi var ama ya ne oldu belli. Belli. Senin ne yapabileceğin ihtimaline ilişkin bende bir şey var. Sende olmayan olabilir ama tabii ki değer orada. Çok belirsiz bir şey. İhtimaline ilişkin böyle çok önemli. Yani ihtimaller... Ya bir de şu an iş yarım yani. O iş satıldığı zaman iş. Bir şey soracağım. bugüne kadar standart yok çünkü yani her şey olur. Bugüne kadar ne kadar işim var? Ne kadar işim var? Tamam. Bilmiyorum. Ben de sınavları da yani şu an 5 tane. 5 tane. Anladım ben. 500 tane olsaydı tabii. 3 aşağı 5 yukarı oradan ne değer çıkacağı olurdu. Ondan sonra yani. Güzel bir tane. O zaman riski yok zaten. O da riski yok. Zaten sanat çeşitinde marka olmuş olan sanatçıların yapılmayan işleri tutmamış oldular ya. Önceden kapattılar yani olayı. Ama yani böyle benim gibi ne yapacağım belli olmayan falan o geldi. Sonuna kadar izleyebilirim. Evet. Çok teşekkürler. Yarın.